Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας και πώς είστε και τι κάνετε για άλλη μια φορά. Εγώ, ευτυχώς ή δυστυχώς, εσείς θα το πείτε. Ο Κωνσταντίνος Πουλής έχει ακόμη το χτυκιό. Αλλά, Θάνο, πες τα καλησπέρια σου. Κωνσταντίνε, περαστικά. Τα σίδερα δεν λυγίζουν. Και από Δευτέρα ξέρουμε ότι θα είσαι κοντά μας. Και εγώ το ελπίζω. Νομίζω εγώ στάθηκα τυχερότερη από όλους στον COVID, γιατί έκανα το τεστ όταν ήμουνα στα τελειώματα, δεν ήξερα η δόλια. Οπότε 4 μέρες το είδα θετικό. Με βλέπω ο κόσμος, μου λέει εσύ κορονοϊό δεν έχεις, πώς πήγες στο πάρτι του πρες. Και λέω ρε παιδιά, αφού αρνητική ήμουνα, δεν με πίστευαν. Χθες μου το έπανε. Φαντάζεσαι, να σκάσα στο πάρτι με COVID. Ναι, πες καλησπέρα στα FM της Περιφέρειας που μου αρέσει. Καλησπέρα στα FM της Περιφέρειας, όσους μας ακούτε από ραδιόφωνο γενικότερα, όσους μας ακούτε από το YouTube, όσους κάνετε like, όσους δεν κάνετε like, δεν πειράζει. Όσους έχετε κάνει subscribe, όσους δεν έχετε κάνει subscribe, τέλος πάντων, καλό θα ήταν να κάνετε. Ξεκινάμε εδώ με 5 ευρώ από το αγαπημένο chat, από τον Κιχώτη για την ενίσχυση του ταξιδιού στην Ιεμένη. Παιδιά, μάλλον χάλασε αυτό το ταξίδι στην Ιεμένη. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή, θέλω να πω. Γιατί είναι η Λαμπρινή, που θα την έχουμε σε λίγο κοντά μας, που είχε την ιδέα και προφανώς ήμασταν στη φάση που το συζητούσαμε. Αλλά και έλεγε η Λαμπρινή, δεν έχει πόλεμο αυτή τη στιγμή στην Ιεμένη. Και ναι, αυτή η φράση δεν πήγε καλά, θέλουμε να πούμε, γιατί η ΗΠΑ και η Βρετανία βομβάρδισαν στόχους των Χούθη. Όπως λένε, θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Γιατί ξέρεις τι έλειπε από όλη την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ναι, μπλακή δύση, λίγο παραπάνω. Δηλαδή, αυτό ακριβώς ήταν που έλειπε γενικά από το διεθνές σκηνικό. Μία ακόμα μικρή κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Κοίταξε. Στην περιοχή. Αυτό έλειπε. Δηλαδή, αυτό πιστεύω ότι θα βοηθήσει την κατάσταση. Είμαι διεθνής αναλυτής και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Κοίταξε να δεις. Γενικώς, είμαστε σε όλη αυτή την κατάσταση που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, με όλες τις χώρες της Δύσης να έχουν στηρίξει το Ισραήλ την ίδια ώρα που δικάζεται για δεύτερη μέρα σήμερα στο Διεθνές Δικαστήριο. Ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη κίνηση και από τις ΗΠΑ και από την Αγγλία να βομβαρδίσουν πόσους στόχους, στρατιωτικούς στόχους. Δεν είχαμε 60. Δεν υπήρχαν νεκροί. Αποκλειστικά στρατιωτικοί στόχοι. Βομβάρδισαν τοποθεσίες, αποθήκες με drones. Με την ίδια ώρα που οι Χούθοι, προσπαθώντας να στηρίξουν ουσιαστικά το Ισραήλ, είχαν δημιουργήσει ένα δικό τους μποϊκοτάζ σε όλη... Να στηρίξουν την Παλαιστίνη, σωστά. Ένα δικό τους μποϊκοτάζ σε όλη την Ερυθρά Θάλασσα. Και με επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και αυτά δεν είναι ότι... Mm-hmm. Ναι, για να εμποδίσουν τέλος πάντων τη μεταφορά όπλων, ακόμα και αγαθών στο Ισραήλ. Ήταν ο δικός τους τρόπος αντίστασης. Ηρωικός από τη μία. Ωραία. Όχι άγιος από την άλλη, όπως είπες και εσύ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι στιγμή για τις αποστάσεις. Ίσως να μην κάθομαι πολύ ώρα με τον Παπαδομονολάκη και τη Λαμπρινή. Αλλά όχι. Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση η οποία όλο ένα και κλιμακώνεται. Μένει να δούμε ποια θα είναι η στάση των υπόλοιπων κρατών της Μέσης Ανατολής, της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και των υπόλοιπων κρατών της Δύσης σε αυτό το παιχνίδι. Γενικά τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και δεν πάμε καλά ούτε εμείς έξω. Να ξεκινήσω με αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, με την έκθεση της Human Rights, πριν μπούμε με τη Λαμπρινή. Ναι. Λοιπόν, γενικώς για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά είναι στον πάτο τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα. Απίστευτο. Η Human Rights Watch έκανε τη δική της έκθεση, προφανώς και πρωταγωνιστεί η Ελλάδα, με αναφορές στο προσφυγικό, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις παρακολουθήσεις, στις γυναικοκτονίες, στην αστυνομική βία. Όλα αυτά που πάνε καλά δηλαδή και σίγουρα δεν μας απασχολούν καθόλου και σε αυτή την εκπομπή και ως site και ως μια μερίδα της κοινωνίας που επιλέγει να σοκάρεται και να ασχολείται και πολύ καλά κάνει με όλα αυτά τα ζητήματα. Σας αφήνω το link. Πολύ περιληπτικά μπορείτε να μπείτε να δείτε όλη την έκθεση για την Ελλάδα και τι ακριβώς αναφέρει. Σας το άφησα στο chat. Κατά τη διάρκεια του 2023, να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Mm-hmm. Συνεχίστηκαν οι καταχρήσεις κατά των ετούντων άσυλο και των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων βίαιων αποθήσεων, καταχρήσεων κατά την κράτηση και βίας. Η κυβέρνηση επίσης σπήλωσε και παρενόχλησε δικαστικά ομάδες κοινωνίας των πολιτών που εργάζονταν με τούντες άσυλο και μετανάστες. Υπάρχει και αναφορά στην δίκη των διασωστών στη Λέσβο, για την οποία έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές και ήταν και το θέμα της κοινωνίας ώρα πρες. Οι περιορισμοί της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης συνεχίστηκαν να και γύρουν ανησυχίες για το κράτος δικαίου, όπως και το σκάνδαλο παρακολούθησης. Mm-hmm. Τα θύματα εγκλημάτων μίσους ήταν απρόθυμα να αναφέρουν επιθέσεις στην αστυνομία. Απορώ γιατί. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο. Αυτό είναι από την εισαγωγική τοποθέτηση. Είναι το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διεθνές Παρατηρητήριο, το Human Rights Watch. Θα το βρείτε στο πρώτο σέλιδο. Είναι ακόμα μία έκθεση, δηλαδή έχουμε πάθει ανοσία σε αυτές τις εκθέσεις. Τέλος πάντων, προσπαθούν να πάθουμε ανοσία. Έχω την αίσθηση όμως ότι είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται έκθεση ακόμα και στις διώξεις των ανθρωπιστών, γιατί αναφέρονται ονομαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι από ανθρωπιστές κατευθείαν κατέληξαν να είναι διωκόμενοι και να είναι στο εδόλιο, όπως ας πούμε ο Δημητράς, όπως ο Τόμας Όλσεν, οι οποίοι κατηγορούνται, είναι σύνηθες πλέον οι ανθρωπιστές να κατηγορούνται ως διακινητές, αλλά και η Σάρα Μαρντίνη, ο Νάσος Καρακίτσος, ο Σον Μπάιντερ, οι οποίοι δικάζονται σήμερα. Σήμερα είναι ξανά το δικαστήριο του Καρακίτσου στη Μυτιλίνη, με έολες κατηγορίες, οι οποίες φυσικά έχουν ως σκοπό να κλείσουν το στόμα και να περιορίσουν επίσης και τη δράση των ανθρώπων. Έχει πετύχει, δεδομένου ότι έχουν σταματήσει οι επιχειρήσεις διάσωσης από τις ΜΚΟ. Γενικά είναι καλή στρατηγική αυτή. Ρίχνεις λάσπη, δεν τις ξέρετε μωρέ τις ΜΚΟ, που εμπλέκονται σε κυκλώματα διακίνησης. Βρίσκεις ένα έολο κατηγορητήριο από κατασκοπία μέχρι διακίνηση μεταναστών. Το παρουσιάζεις στα ΜΜΕ με το γνωστό τρόπο του αστυνομικού δελτίου, δηλαδή επιλεκτική μεταφορά πληροφοριών μέσα από δικογραφίες που παρουσιάζουν τη Χ ΜΚΟ ως κάποιο είδους τέρας, ενσωματώνεις το ακροδεξιό επιχείρημα που λέει ότι οι ΜΚΟ τα παίρνουν και είναι πράκτορες ξένων συμφερόντων και δεν ξέρω εγώ τι, το ενσωματώνεις σε μια πιο πολιτισμένη εισαγωγικά διάσταση. Στραγγαλίζεις και οικονομικά τους αλληλέγγυους, ναι, διότι η δικαστική οδύσσια δεν έχει σταματημό. Τώρα είναι ας πούμε 8 χρόνια που τρέχουν αυτούς τους ανθρώπους και στη συνέχεια καταφέρνεις και έχεις πείρει πλέον το φόβο και στους υπόλοιπους αλληλέγγυους. Επομένως, από τη μία πολεμάς τους μετανάστες με βία pushbacks. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι το ναυάγιο της Πύλου, η αλήθεια είναι ότι ταρακούνησε και την κυβέρνηση και τα σώματα ασφαλείας, τα οποία ακολουθούσαν αντιμεταναστευτική πολιτική, διότι έχουν σταματήσει να σημειώνονται pushbacks δια της απαγωγής. Δηλαδή, φτάνουν οι βάρκες, Σάμο για παράδειγμα, οι άνθρωποι που θα φτάσουν δεν θα απαχθούν και δεν θα τους πετάξουν στη θάλασσα να πνιγούν όπως συνήθιζαν παλιότερα. Έχουν μαζευτεί σε αυτό το πράγμα, κάνουν διαδικασία ασύλου, όμως στη θάλασσα αναχαιτίζονται, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, που πρέπει να μας εξηγήσει πώς αναχαιτίζεις μία βάρκα. Εγώ το ονομάζω βίαιο pushback μέσω life rafts και τους επιστρέφουν πίσω. Ναι. Και δεν αναφέρει μόνο αυτά η έκθεση. Δεν αναφέρει μόνο αυτά. Αυτά είναι τα χοντρά. Είναι μια πάγια κατάσταση. Ρατσισμός και μυσαλλοδοξία. Ναι. Έχει παγιωθεί αυτή η κατάσταση στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα. Μετράμε έρευνες και το πρόβλημα είναι ότι είναι ακριβώς αυτό, ότι έχει παγιωθεί. Δεν γίνεται. Θεωρείς δεδομένο ότι η κατάσταση στην ενημέρωση θα είναι αυτή που είναι. Θεωρείς δεδομένο ότι θα γίνει μια μεγάλη διαδήλωση και η αστυνομία θα δείρει. Θεωρήσαμε δεδομένο το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Και αυτή τη στιγμή είναι σαν να μην συνέβη τίποτα, δεν έχει πληρώσει κανείς για κάτι που τεκμηριωμένα συνέβη. Δηλαδή τεκμηριωμένα παρακολουθούνταν οι επικεφαλής στρατιωτικής ηγεσίας, υπουργοί, μέλη της αντιπολίτευσης, ένας αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης και αυτά. Αυτά έχουν αποδειχθεί. Αλλά και πάλι κανείς δεν έχει πάρει την ευθύνη να πει, να αποδώσει κατηγορίες σε κάποιον, έστω χαμηλό βαθμό. Χαμηλό βαθμό ενώντας όχι πολύ ψηλά ιστάμενο πολιτικό πρόσωπο. Ας πούμε τον κύριο Κοντολέοντα π.χ. Πού είναι αυτή η ψυχή που αλλάζαμε και τον νόμο για να διοριστεί. Fun fact, στις ειδήσεις της ημέρας. Σήμερα έχουμε αλλαγή αρχηγού ΓΕΘΑ. Αποχώρησε ο κύριος Φλόρος. Χάσαμε όλοι. Έχασε πατρίδα πάνω απ' όλα. Πού θα ξαναβρούμε τόσο θαραλέο άνθρωπο να βγαίνει ότι παρακολουθείτε και να μην λέει τίποτα. Πού θα ξαναβρούμε, να παίρνει φωτιά στρατιωτική βάση. Σύμφωνα με τους γιατρούς, το μόνο συνέστημα το οποίο επιδρά πραγματικά στο σώμα μας είναι ο φόβος. Μπορεί να το έκανε. Γιατί ο άνθρωπος για να μην απαντάει, τώρα εγώ μόνη μου τα λέω αυτά, η αλήθεια είναι ότι προφανώς έχει να φοβηθεί κάτι. Εγώ έτσι θα έκανα. Απλά θέλω να πω μόνο αυτό για την έκθεση, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή ο πύχης έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά και έχουμε φτάσει στο σημείο απλώς να παρακαλάμε για να αιτηθούν το άσυλό τους αυτοί οι άνθρωποι, Θεωρούμε ότι μόλις αιτηθούν το ασυλό τους όλα είναι καλά. Δηλαδή, εσύ καλά είσαι, δεν είσαι καλά, διότι έχουν ακόμα η έκθεση επικεντρώνεται πάρα πολύ στα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών και δει στα δικαιώματα των γυναικών. Υπάρχουν έγκυες γυναίκες οι οποίες μπαίνουν στις βάρκες μέσα και καταφτάνουν στην Ελλάδα. 9 μήνων έγκυες, οι οποίες χρήζουν προφανώς, σκεφτείτε λιγάκι εσείς να είστε μητέρες, ιδιαίτερη μεταχείριση. Αυτές οι γυναίκες αναγκάζονται και μένουν μέσα σε camps, σε άθλιες συνθήκες. Συγκεκριμένα, γράφει η έκθεση μια απόφαση του Απριλίου σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης μια εγγύου γυναίκα σε κέντρο υποδοχής στην Τουντονάσυλο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαπίστωσε ότι η Ελλάδα έχει παραβιάσει την απαγόρευση βασανιστήριων ή απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, αναγκάζοντας τη γυναίκα να ζήσει σε συνθήκες που παραβίαζαν τα ανθρώπινα δικαιώματά της. Το να έχεις μια έγκυο γυναίκα σε άθλιες συνθήκες που παραβιάζουν τους κανόνες υγιεινής, η οποία είναι έτοιμη να γεννήσει, είναι βασανιστήριο και να μην έχει πρόσβαση σε περίθαλψη. Το ίδιο συμβαίνει και η έκθεση επικεντρώνεται και στις γυναικοκτονίες. Η αλήθεια είναι ότι και σε αυτό πάμε καλά έξω. Την ίδια ώρα που ακόμη διαφωνούν οι γαλάζιοι πολιτικοί, τότε και πρόσφατα στην Νατάσα τη Γιάμαλη, δεν ξέρω αν το είδες, που λέει: συγγνώμη, η ανθρωποκτονία δεν είναι γυναικοκτονία. Έχουμε, την ώρα που κάνουμε εμείς ακόμα αυτή τη συζήτηση, εμείς πρωταγωνιστούμε ακόμη και στις γυναικοκτονίες. Για την ελευθερία του τύπου, εντάξει. Τα έχουμε ξαναπεί. Παρακολουθήσεις και slaps, δηλαδή ανέτειες αγωγές σε βάρος δημοσιογράφων που τολμούν και ανοίγουν το στόμα τους με σκοπό τον οικονομικό τους στραγγαλισμό και κατ' επέκταση το να βουλώνουν το στόμα τους εν τέλει, διότι δεν αντέχουν άλλο. Γενικά, ωραία η μέθοδος αυτή. Είτε είσαι ανθρωπιστής είτε δημοσιογράφος, σε τραβάω στα δικαστήρια μέχρι να μην έχεις σάλιο να φτύσεις και κάποια στιγμή θα σταματήσεις να μιλάς. Λοιπόν, ναι, θα. Σας μαύρισα. Εγώ είμαι εκπαιδευμένος. Τώρα, ο κόσμος, άμα ακούει συχνά αυτή την εκπομπή, είναι εκπαιδευμένος. Μια χαρά. Θάνο, ετήσια συνδρομή τσεκ. 100 ευρώ από Γεωργία Χου. Ελπίζω να μην το κάνεις κατά λάθος. Δωρεά για καλή χρονιά, τσεκ. Καλή χρονιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δώσε ένα χειροκρότημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδα και το σχόλιο επειδή, που έγραψε η Γεωργία Κρυμπάρδη και τις απαντάνε από κάτω να σε λέγανε κατσίκι για να ήσουν στην εκπομπή. Σε λέγανε κατσίκι, λέει. Μια και είπες Γεωργία Κρυμπάρδη, να δώσουμε και στο σπίτι μας τα εύσημα, διότι η έκθεση επικεντρώνεται και στο κομμάτι, στο κεφάλαιο Εύρος, στο ρατσισμός και μυσαλλοδοξία. Είμαστε μια χώρα η οποία τι έχουμε καταφέρει, να δημιουργήσουμε ομάδες πολιτοφυλακών με τα εύσημα του ελληνικού κοινοβουλίου, οι οποίοι ουσιαστικά θα απαγάγουν και θα κακοποιούν πρόσφυγες και θα τους πηγαίνουν σαν άλλοι κυνηγοί κεφαλών στις αστυνομίες. Αυτό είναι μυσαλλοδοξία και ρατσισμός. Εγώ και η Κρυμπάρδη έκανα ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή ο Απόστολος Τότα βρίσκεται μέσα. Καλά, μόνο, αλλά ναι. Είναι κομμάτι της δικογραφίας και αποτέλεσε αρκετή. Ήταν πιστήριο. Βρίσκεται εμείς στη φυλακή. Ευχαριστούμε εγώ για αυτό. Λοιπόν, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα του Διεθνούς Δικαστηρίου που εξετάζει την καταγγελία την προσφυγή της Νοτιού Αφρικής κατά του Ισραήλ για γενοκτονία στην Γάζα. Χθες τεκμηριώθηκε η κατηγορία από την ομάδα της, την νομική ομάδα της Νοτιού Αφρικής. Σήμερα το Ισραήλ απαντάει σε αυτές τις κατηγορίες. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας την Λαμπρινή Θωμά. Ελπίζουμε να είναι καλά. Παρακολουθεί τη συνεδρίαση. Να διαβάσετε το χθεσινό της άρθρο για την πρώτη μέρα της συνεδρίασης, την οποία την παρακολούθησε ολόκληρη. Είναι στα πάνω θέματα του TPP. Έχει τίτλο «Υπόθεση γενοκτονία, η ισχυρή παρουσία της Νοτιού Αφρικής και του δικαίου». Και αφορά ολόκληρη την πρώτη ημέρα. Ξεκινάει μάλιστα από την αρχή, από αυτά που μας έλεγε και στην εκπομπή, για το ότι πρωί-πρωί ο Μελανσόν, ο Κόρμπιν πήγαν εκεί πέρα για να παρακολουθήσουν τη συνέδρια και μετά συνεχίζει αναλύοντας το πώς προσπαθεί η Νότια Αφρική να τεκμηριώσει την κατηγορία της γενοκτονίας με πολλές αναφορές στην γενοκτονία των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ. Τα λέγαμε και χθες προφορικά. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα. Ελπίζουμε, όπως είπα και πριν, Λαμπρινή, να είναι καλά, γιατί ακούει όλη την επιχειρηματολογία του Ισραήλ. Συνδεόμαστε σε ένα λεπτό πάλι μαζί. Μισό να το φτιάξω. Λαμπρινή Θωμά, αντέχεις? Αντέχω, λέει. Αλλά δεν είμαι συνέχεια επάνω, γιατί μπορεί να πάω τουαλέτα, να πάω να πάρω κάτι να φάω ή όπως τώρα. Να τα κόψεις και αυτά. Αυτά τα δε... να βάζω... Φταίει η καρέκλα. Είναι... Κάθεται στην καρέκλα του πουλί, την έχει δει αφεντικό. Λαμπρινή, επιτρέπεται αυτό? Επιτρέπεται, ελεύθερα. Ή να πάω, ξέρω εγώ, κατάλαβες, να... τώρα το έχω κλείσει, από όταν άρχισε η εκπομπή σας, δεν τους ακούω. Εγώ έχω ανάγκη να σας το πω αυτό. Η Λαμπρινή Θωμά είναι το καλύτερο σχολείο, το καλύτερο φροντιστήριο. Μου κάνει ιδιαίτερα με τα μεσονύκτια χτες. Να ρωτάω, ρε Λαμπρινή, γιατί γίνεται αυτό, γιατί γίνεται το άλλο. Και θα μας συγχωρήσει, θα κάνουμε χαζές ερωτήσεις σήμερα, γιατί θέλουμε να καταλάβουμε, Λαμπρινή. Δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις και η δουλειά μας αυτή ακριβώς είναι. Να το πω και εδώ και ας γελάσει και ο κόσμος. Πριν λίγο καιρό με ρώτησε ο σύντροφός μου ποιος είναι ο Υπουργός Εσωτερικών της Ελλάδας και του είπα να σου πω της Γαλλίας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ξέρω. Έτσι. Υπάρχουν άλλα πράγματα που τα κάνω τώρα 30 χρόνια. Φέτος με το καλό κλείνω 40 χρόνια στη δημοσιογραφία. Οπότε τα μαθαίνεις και ηλίθιος μάθος. Κάτι θα σημαίνει. Άχρη Λαμπρινή, εμένα... Πες μου λίγο, εγώ θα το πω αυτό και στον αέρα. Χθες που μου είπε, πετάνε τόμαχοκ. Τις λέω μπριζόλες. Τόσα ξέρω, τόσα λέω κι εγώ, βρεδάνω με να φορείς. Αλλά ρε παιδιά, πείτε, και εσείς το ίδιο θα σκεφτόσασταν. Λοιπόν, έλα, δεύτερη μέρα. Τι γίνεται σήμερα στα εξωτερικά? Πρώτα απ' όλα, Λαμπρινή, είναι γεγονός το ότι το Ισραήλ εμφανίστηκε για να αντικρούσει την κατηγορία, σωστά? Διάβαζα και ένα σχετικό άρθρο στο Guardian που έλεγε ότι το Ισραήλ έχει αναλαμβάνει ένα ρίσκο, γιατί έτσι νομιμοποιεί αυτή την υπόθεση και στο παρελθόν δεν νομιμοποιούσε τέτοιες κατηγορίες εναντίον του, τέτοιες προσφυγές εναντίον του, δεν αναγνώριζε τα διεθνή δικαστήρια, το οποίο είναι το καλύτερο πράγμα για να κάνεις. Ίσως το λέω κάπως μπακαλίστικα, ότι είναι με διορθώνεις. Είναι γεγονός, αλλά σου θυμίζω αυτό που είπαμε και χθες, ότι όποτε οδηγήθηκε εκεί, μπαίναν οι Αμερικάνοι στη μέση, που φάγανε και τη Φατούμπε την πρώην πρόεδρο, αυτό λέω, και κατάλαβες και εξαφάνιζαν ανθρώπους. Δηλαδή, τολμάς να τα βάλεις με εμάς και το Ισραήλ ή να πας να δικάσεις το Ισραήλ για εγκλήματα? Ναι. Θα βάζουμε με το κανονικά και κυρώσεις στους δικαστές και τα λοιπά και δεν θα τολμήσετε. Αυτό. Λοιπόν, μας ρωτάνε στα σχόλια αν η κυρία Θωμά μετράει και εκείνη πόσες φορές είπαν τη λέξη Χαμάς. Έμεινα στις 94. Αναφέρονταν συνέχεια και αναφέρονταν φτύνοντας. Δηλαδή, ένιωθε σε μερικούς ότι όταν έλεγαν αυτή τη λέξη έφτυναν. Να το πω, χτες ακούσαμε επιχειρήματα ψύχρεμα και χωρίς πάθος. Σήμερα δεν ακούσαμε επιχειρήματα, αλλά είδαμε πολύ πάθος. Για δώσε το κλίμα, για πες τι υπόθηκε, ποιοι μίλησαν. Με μια φράση θα έλεγα ότι το συμπέρασμα είναι ότι οι Παλαιστίνοι είναι αχάριστοι και οφείλουν να ζητήσουν και συγγνώμη, γιατί αν δεν υπήρχε το Ισραήλ να τους προστατεύει, δεν ξέρω και εγώ τι θα γινόταν. Ναι, γιατί οι υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει όπως υποστηρίζουν είναι η Χαμάς. Ακριβώς. Και όχι μόνο είναι η Χαμάς, η Χαμάς χρησιμοποιεί τους άμαχους για ασπίδες. Η Χαμάς φταίει που χτυπήσαν τα νοσοκομεία, γιατί υπάρχουν νοσοκομεία στα οποία οι εργαζόμενοι, οι γιατροί και οι νοσοκόμοι, έτσι, είναι μέλη της στρατιωτικής, του στρατιωτικού κλάδου της Χαμάς. Αυτά να λέγονται. Αυτό πώς γίνεται, ότι part-time είναι μαχητές της Χαμάς, τρομοκράτες και part-time γιατροί? Ναι. Λοιπόν, νόμως, εμείς πάντα ειδοποιούσαμε να βγούνε, στα νοσοκομεία δεν τα βομβαρδίσαμε, στείλαμε μόνο στρατό. Αλλά η Χαμάς χτυπούσε και στις ζώνες ανθρωπιστικών διαδρομών ακόμα. Οπότε τι να κάνουμε κι εμείς? Αφού η Χαμάς είναι ο εχθρός, δεν θα χτυπήσουμε κι εμείς στις ζώνες ανθρωπιστικών διαδρομών? Εδώ προσοχή, το λέω γιατί το διεθνές δικαίωμα προβλέπει ότι δεν θα χτυπήσουν ακόμη κι αν είναι. Μα γι' αυτό. Έτσι. Γι' αυτό είναι ανθρωπιστικές διαδρομές συνήθως. Ακριβώς. Mm-hmm. Υποφέρουν από τον πόλεμο οι Παλαιστίνοι, γιατί τον πόλεμο τον κάνει η Χαμάς. Ακούσαμε, Λαμπρινή, ότι το διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει. Επιτέθηκαν κατά της Νοτιού Αφρικής λέγοντας ότι φυσικά, είναι το φερέφωνο της Χαμάς και γι' αυτό μας τραβάνε εδώ. Το φερέφωνο είναι ο νομικός κλάδος της Χαμάς. Ήταν η έκφραση η οποία υπόθηκε χτες από έναν υπουργό και υπόθηκε και σήμερα στο δικαστήριο. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, η λέξη Χαμάς λεγόταν όπως λέγανε, φαντάζομαι, οι Ισουίτες στο Μεσαίωνα, Σατανάς. Δηλαδή υπήρχε τέτοια έκφραση. Λοιπόν. Mm-hmm. Δεν αναφέρθηκαν, και θέλω να το πω σε όσα είδα, γιατί έχω χάσει κάποια κομμάτια, έτσι να είμαστε έντιμοι, καθόλου στους περίφημους βιασμούς, οι οποίοι αμφισβητούνται και από τον ΟΗΕ. Και αυτό το βάζω, γιατί ως τώρα δεν ακούστηκε, ακούστηκε ό,τι άλλο επιχείρημα έχει χρησιμοποιήσει το Ισραήλ, έτσι, κατασκευασμένο ημί, αυτό δεν ακούστηκε καθόλου. Το σημειώνω, γιατί κάτι λέει και αυτό, το να μην υπάρχει κάτι. Έτσι. Δεν μίλησαν για το ότι δεν επέτρεψαν να γίνουν ανεξάρτητες έρευνες, όπως αυτό η ΟΗΕ είχε ζητήσει να πάει να εξετάσει τι γίνεται σε αυτό το θέμα. Μίλησαν ακόμα και για του ΙΠ που έχουν σβήσει οι Παλαιστίνοι, λέει, γιατί τους πίεζε η Χαμάς. Και θέλω να το πω αυτό γιατί. Γιατί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, έχω κάποιες επαφές με ανθρώπους. Πάρει το μέρος του γενοκτόνου. Έτσι. Νομίζω έχουμε ένα θεματάκι. Ναι. Μας γράφουν ότι έχει κολλήσει το βίντεο λοιπόν, μας. Έφτιαξε, πάει πάλι, κόλλησε και ξεκόλλησε. Ωραία. Κόλλησε και είμαστε μαζί. Νομίζω ότι είμαστε οκ, okay, ναι. Όλα καλά έφτιαξε, λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα, έχουν πιαστεί από κάποιες τεχνικότητες, κάποια τεχνικά πράγματα, τα οποία όμως είναι σημαντικά. Και είναι σημαντικά για το τι απόφαση θα πάρει το δικαστήριο. Το ένα είναι... Στην ουσία παραδέχτηκαν ότι έχουν γίνει φρικτά εγκλήματα, δεν είπαν παραδεχόμαστε, αλλά είπαν άλλο τα φρικτά εγκλήματα, άλλο η γενοκτονία. Αν δεν είναι γενοκτονία λοιπόν, το δικαστήριο δεν έχει αρμοδιότητα. Είπαν ότι ο στρατός μας δράσει σε συνθήκες πολέμου, τι να κάνουμε, και οι άνθρωποι που μίλησαν για γενοκτονία, ο πρόεδρός μας, ο πρωθυπουργός μας, οι υπουργοί μας όλοι αυτοί, το κάνανε γιατί είχαν θυμώσει. Γιατί είχε χτυπήσει η Χαμάς. Και πάνω στο θυμό τους οι άνθρωποι, όλοι μαζί. Δεν μπορεί να πει και μια κουβέντα παραπάνω ο Νετανιάχου, βρει Λεμπρινή. Ναι. Ο οποίος ο Νετανιάχου έχει κάνει τα πάντα, να ξέρετε, το άκουσα σήμερα αυτό, για να μην έχουμε παραπάνω θύματα. Ο Νετανιάχου είναι ένας άγιος άνθρωπος και ντροπή μας όσοι τον έχουμε κατακρίνει ως τώρα. Και απομονώθηκαν οι δηλώσεις του. Λοιπόν. Ναι, και φυσικά απομονώθηκαν. Αυτό είπαν. Βγάλανε και ολόκληρες κι άλλες, αλλά πάλι με τελίτσες μέσα. Αυτό είναι το κακό. Γιατί αν απομονώνεις. Δεν απομονώνεις και βάζεις τελίτσες μέσα ότι είναι ακόμα το κόβεις και εσύ. Πρέπει να είναι ολόκληρη η δήλωση. Και εκεί ακριβώς ήταν οι πονηριές. Γι' αυτό σου λέω είναι αδύναμη η υπόθεση. Οπότε το ένα είναι αν είναι απλώς φρικτά εγκλήματα και όχι γενοκτονία. Και το δεύτερο είναι, το αναφέραμε χτες, δεν μου πηγαίνουν ότι θα το χρησιμοποιήσουν το τηδό, αλλά ναι. Αν θυμάστε, χτες είπε η Νότιος Αφρική ότι εμείς έχουμε προσφύγει στον ΟΗΕ και για άλλα θέματα και ότι τους γράψαμε από τα BRICS. Και δεν μας απάντησαν ποτέ. Η απάντηση λοιπόν που δόθηκε σήμερα, γιατί αυτό είναι νομικά αναγκαίο να γίνει. Δηλαδή πριν φτάσουμε στο δικαστήριο έχουμε προσπαθήσει να μιλήσουμε μαζί μας, μεταξύ μας. Όταν λοιπόν η Νότιος Αφρική καταγγέλει ότι δεν μας απάντησαν ποτέ, λέει ότι εγώ ζήτησα αυτό το διάλογο που προβλέπετε, αλλά δεν έγινε αυτός ο διάλογος και τον ζήτησε τον Αύγουστο, έτσι το θυμίζω. Δεν είναι πριν από όλα αυτά που γίνονται. Και η απάντηση του Ισραήλ είναι ότι, παιδιά, ήταν πολύ λίγος ο χρόνος, δεν το προλάβαμε. Είχε και κάτι εβραϊκές γιορτές και διακοπές. Πότε να απαντήσουμε, να πω, θα απαντούσαμε κάποια στιγμή, αλλά βιαζόσαστε κι εσείς. Και εδώ έχει γίνει αυτό. Ποιος έχει πει δεν απάντησα γιατί είχα τη γιορτή μου. Πέντε μήνες, έτσι. Πέντε μήνες είναι. Και μιλάμε για διπλωματικές επαφές. Δεν είναι. Αλλά το έβαλαν σαν επιχείρημα. Και το έβαλαν σαν επιχείρημα γιατί ακριβώς δίνουν στους δικαστές, αν θέλουν να μην προχωρήσει η υπόθεση, άλλο ένα όπλο. Που είναι το ότι, παιδιά, ξαναρχίστε την κουβέντα και τώρα Ισραήλ να απαντήσεις. Το σημειώνω αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν νομικήστικα τρικάκια μέσα στην όλη ιστορία. Και επίσης, ένα ακόμα θέμα. Αυτό που προσπάθησαν χθες να κάνουν πολύ σωστά οι Νοτιοαφρικανοί, η ομάδα της Νοτιοαφρικής, γιατί δεν είναι όλοι Νοτιοαφρικανοί, ήταν να αποδείξουν ότι υπάρχει πρόθεση. Ναι. Γιατί αν δεν υπάρχει πρόθεση, δεν είναι γενοκτονία. Είναι σημαντικό αυτό για το αν το δικαστήριο είναι αρμόδιο. Έτσι. Βρε Λαμπρινή, μόνο σου κάνω μια παιδική ερώτηση. Είναι πολύ απλό νομίζω, όπως τα ακούω, όπως μας τα εξηγείς, Λαμπρινή. Άλλο η γενοκτονία, άλλο το έγκλημα πολέμου. Ακριβώς. Η Χαμάς διέπραξε έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου. Αλλά με την ίδια λογική και το Ισραήλ διαπράττει εγκλήματα πολέμου. Άλλο όμως η γενοκτονία. Και πες την ερώτηση για να σας συνεχίσω μετά. Θέλω να σε ρωτήσω τι θα έπρεπε να κάνει το Ισραήλ για να θεωρηθεί ότι είναι γενοκτονία. Να δηλώσει θέλω να σας αφανίσω. Πώς ακριβώς θα δούμε την πρόθεση. Μα το έχει δηλώσει. Ναι, άρα τι θα έπρεπε να... Και στο δικαστήριο για να αποφασίσει. Ποια θα ήταν η διαφορά. Δεν θα χτυπούσε εκεί που είναι άμαχοι. Δεν θα απαγόρευε να μπουν δημοσιογράφοι και να υπάρξουν ανεξάρτητες και ειδικά από τον ΟΗΕ έρευνες. Για να θεωρηθεί ότι κάτι ήταν τυχαίο έγκλημα πολέμου, δεν καταλαβαίνω. Το έγκλημα πολέμου είναι δεδομένο. Όταν χτυπάς κάπου, έστω και σε πολεμική σύγκρουση, που γνωρίζεις πολύ καλά ότι υπάρχουν άμαχοι και τους αγνοείς, αυτό είναι θέμα. Mm-hmm. Έτσι, γι' αυτό και λέω. Το θέμα είναι όμως ότι εδώ η κατάσταση είχε να κάνει με έναν εθνικό απελευθερωτικό αγώνα και δεν υπάρχει ούτε ένας εθνικό απελευθερωτικός αγώνας που να μην έχει κάνει εγκλήματα πολέμου. Να είμαστε σοβαροί. Mm-hmm. Έτσι, μας μιλάνε όλοι για τον Μαντέλα, λες και ο Μαντέλα ήταν μια ζωή, ξέρω εγώ τι να πω, ή για τον Γκάντι. Δεν υπάρχει ούτε ένας, και το ξαναλέω, που να μην, δεν γίνεται. Είναι μέσα στη φύση του. Γιατί αυτός που κάνει το αντάρτικο, κάνει αντάρτικο. Mm-hmm. Δεν έχει τα όπλα και είναι άνισος ο αγώνας. Λαμπρινή, πώς ορίζεται η γενοκτονία? Η πρόθεση είναι το βασικό. Ναι, αλλά πώς... Η γενοκτονία ορίζεται, νομίζω ότι το έχω γράψει σε ένα από τα πρώτα άρθρα όταν ξεκίνησε αυτό. Τι ορίζει ως γενοκτονία ο ΙΕ. Και ανάμεσα σε αυτά είναι η προσπάθεια ένας πληθυσμός να εξοντωθεί. Η θελημένα συγκεκριμένος λόγω της φυλής του ή της θρησκείας του. Το ηθελημένα ποιος θα το κρίνει όμως? Αυτό κρίνει. Λοιπόν, καταρχήν αυτή τη στιγμή το ξέρεις ότι είναι ηθελημένο σε έναν βαθμό. Γιατί ακριβώς δεν το λέγανε. Είναι ζώα, πρέπει να τους εξαφανίσουμε, δεν πρέπει να μείνει κανένας κτλ. Έτσι. Mm-hmm. Είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, δηλαδή είναι ρατσιστικό. Και εδώ υπάρχει ρατσισμός. Όχι απλώς υπάρχει ρατσισμός, να το θυμίσω και αυτό, νομίζω το έχουμε ξαναπεί όχι χτες, αλλά πριν καιρό. Ο σιωνισμός μέχρι το 1991 από τον ΟΗΕ θεωρούνταν ρατσισμός. Ήταν ορισμός mm-hmm. του ΟΗΕ αυτό, ότι ο σιωνισμός είναι ρατσισμός. Το 1991, όταν ξεκίνησαν οι επαφές για να φτάσουμε στη λύση των δύο κρατών, ήταν ένας όρος που έβαλε το Ισραήλ να φύγει αυτό από τη μέση. Δεν αλλάζει η αλήθεια δηλαδή. Και αυτό είχε γίνει σαν μία οπισθοδρόμηση προς την ειρήνη και προς το να έχουν και οι δύο τα κράτη τους, ας πούμε. Αυτό. Αλλά δεν έγινε. Το μόνο από όσα προβλέπει η γενοκτονία, προβλέποντας γενοκτονία που δεν έχει γίνει τώρα, είναι το να τους αρπάξουν τα παιδιά και να τα κάνουν κάτι άλλο για νίτσαρους ανθρώπους. Μάλιστα. Όλο το υπόλοιπο, μάλιστα είχαν βγει νομικοί εξαιρετικοί στην αρχή και υπάρχει αυτό το άρθρο μας που έλεγε διεθνούς δικαίου και διεθνείς προσωπικότητες, οι οποίοι έλεγαν ότι είναι textbook genocide. Δηλαδή, αν πάρεις τη γενοκτονία τον ορισμό της, είναι ακριβώς αυτός ο ορισμός mm-hmm. το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Λαμπρινή, έχεις ερώτηση. Mm-hmm. Από τον Φώτιο, που είναι στη Χάγη, λέει καλησπέρα από Χάγη. Θα ήθελα να ρωτήσω αν η κυρία Θωμά, συνεχίζω να σε λένε κυρία Θωμά, δεν καταλαβαίνω γιατί, θεωρεί ότι σταδιακά και άλλες χώρες θα στηρίξουν επίσημα το εγχείρημα της Νοτιού Αφρικής. Επίσης το σχόλιο για τη στάση των μεγάλων χώρων. Αυτή τη στιγμή το βασικό το έχουμε. Δηλαδή ξέρουμε ποιες χώρες είναι. Μου έγινε μια ερώτηση στο χθεσινό άρθρο. Υπάρχουν... Έχω γράψει από κάτω ποιες είναι οι χώρες οι οποίες σήμερα στηρίζουν. Ναι, υπάρχουν χώρες που τώρα που ξεκίνησε η υπόθεση δηλώνουν την πρόθεσή τους να στηρίξουν. Τώρα είναι δύσκολο. Αυτό έπρεπε να γίνει πριν αρχίσει το δικαστήριο. Δηλαδή δεν προβλέπεται. Ναι, ναι, εστολεκτικά. Αλλά αυτό μπορούν να υπάρχουν διπλωματικές, ας πούμε, δηλώσεις να υπάρχουν. Μπορούν να το στηρίξουν, αλλά όχι στο επίπεδο του στεκόμαστε πίσω από την προσφυγή. Γιατί η προσφυγή ξεκίνησε να εκδικάζεται. Δεν τα ξέρω και όλα αυτά τα νομικά, αλλά έχει ξεκινήσει ένα δικαστήριο. Ηθικά μπορείς να στηρίξεις, επί του πρακτέου όχι, ας πούμε. Και τι άλλο, πώς έχουν φερθεί Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία. Εν τω μεταξύ και οι τέσσερις αυτή τη στιγμή μετέχουν στο δικαστήριο. Έχουν δικαστές στο δικαστήριο. Και η Ρωσία και η Κίνα, η Ρωσία και την Αντιπροεδρία, και η Ινδία και η Βραζιλία. Στο συγκεκριμένο θέμα με την εξαίρεση της Ινδίας, οι άλλοι έχουν πάρει λίγο ή πολύ θέση υπέρ της Παλαιστίνης. Η Ινδία ναι. μετακινήθηκε τον τελευταίο καιρό, αλλά επειδή υπάρχει αυτό το βαθύ μίσος του Μόντι για τους μουσουλμάνους, είναι ακροδεξιός, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Μετακινήθηκε όμως πρόσφατα. Στην αρχή ήταν σε φάση σφάχτε τη Χαμάς, μπείτε μέσα, κάντε τα όλα χάλια. Η Βραζιλία εξ αρχής στηρίζει, δεν το στήριξε χτες, εξ αρχής στηρίζει, όπως και οι μισές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Μάλιστα. Από τις 13 χώρες που δεν ανήκουν στον Ισλαμικό Οργανισμό Συνεργασίας, οι μισές είναι Βολιβία, είναι Βενεζουέλα, είναι Κολομβία, είναι όλες οι χώρες που είναι εκεί, Κούβα, μην την ξεχάσω. Όλες αυτές τις χώρες. Τώρα, να γυρίσουμε στο θέμα μας. Ναι. Λοιπόν, κάτι θες να ρωτήσεις. Ήθελα να σχολιάσω στα επιχειρήματα του Ισραήλ κάτι που λέγεται συχνά ότι η επίθεση Χαμάς είναι η μεγαλύτερη επίθεση κατά Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα και νομίζω υπόθηκε και σήμερα. Δεν ξέρω πόσες φορές υπόθηκε. Ναι. Λαμπρινή, το οποίο είναι πραγματολογικά είναι σωστό. Δηλαδή είναι η μεγαλύτερη επίθεση κατά Εβραίων, η πιο αιματηρή επίθεση και αμάχων κλπ. Και έγκλημα πολέμου. Αλλά. Εντάξει, τα νούμερα με το Ολοκαύτωμα δεν συγκρίνονται. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια μικρή διαστρέβλωση και ότι είναι είχαμε άλλες επιθέσεις. Ότι είναι επίκληση στο συνέστημα όταν λες μετά το Ολοκαύτωμα, ναι, χρονικά να το πάρουμε, είναι η μεγαλύτερη επίθεση κατά Εβραίων. Ναι. Αλλά έχεις Ολοκαύτωμα, ναι, εκατομμύρια νεκρούς Εβραίους και μετά έχεις επόμενο 100. Δεν είναι λίγο παραπλανητικό το επιχείρημα. Εγώ αυτό ήθελα να πω, γιατί δεν ακούστηκε μόνο στο δικαστήριο, ακούγεται γενικότερα για να κινητοποιήσει την κοινή γνώμη. Γι' αυτό γίνεται και η αναφορά στο Ολοκαύτωμα. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι εργαλειοποιείται η γενοκτονία κατά των Εβραίων για να δικαιολογηθεί η γενοκτονία κατά των Παλαιστίνων από τους Εβραίους. Νομίζω ότι εδώ είναι και ένα μέρος από τη συμβολική σημασία της προσφυγής της Νότιου Αφρικής. Γιατί σπάει αυτό το ταμπού. Ακριβώς. Ότι δεν μπορείς να κατηγορείς το Ισραήλ για γενοκτονία, γιατί το Ισραήλ υπέστη, οι Εβραίοι υπέστησαν τη μεγαλύτερη γενοκτονία που έχει καταγράφει. Αυτό είναι fact. Μπορεί να είναι. Του Φίνκελστάιν, Εβραίου και γιου επιβιωσάντων των στρατοπέδων συγκέντρωσης, η βιομηχανία του Ολοκαυτώματος. Είναι ένα αριστούργημα. Το πληρώνει ακόμα που το έγραψε, αλλά είναι ένα αριστούργημα. Είναι μια δουλειά απίστευτη. Λοιπόν, θέλω να σας πω 2-3 φράσεις που είναι σημαντικές. Ναι. Ένα από αυτά που είπε η Ισραηλινή νομική αντιπροσωπεία. Η σύμβαση για τη γενοκτονία δεν σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει τις βάναυσες επιπτώσεις των εντατικών εκτροπραξιών στον άμαχο πληθυσμό. Εδώ παραδέχονται συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί να το λένε πλαγίως, μπορεί να το λένε για να χτυπήσουν το γεγονός ότι τους τρέχουν για γενοκτονία, αλλά παραδέχονται πράγματα. Ναι, είναι σαφές. Ακόμα και όταν η χρήση βίας εγείρει πολύ σοβαρά ζητήματα διεθνούς δικαίου και συνεπάγεται τεράστια ταλαιπωρία και συνεχείς απώλειες ζωών, ήταν η συνέχεια. Mm-hmm. Ναι, είναι αυτό που λέμε. Το που, λοιπόν, που λέγαμε και πριν. Υπάρχει και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Υπάρχει το δίκαιο του πολέμου. Το οποίο να ξέρει. Αυτά μπορεί να παραβιάζονται, μπορεί όχι. Το γεγονός ότι παραβιάζονται εδώ πέρα δεν σημαίνει ότι είναι και γενοκτονία. Mm. Το σέβεται το ανθρωπιστικό δίκαιο πάρα πολύ ο Νετανιάχου και γι' αυτό λέει, μας τα είπαν και αυτά, έχουν μειωθεί τα χτυπήματα. Έχουν πέσει. Ανακοινώσανε πριν λίγο καιρό ότι τα χτυπήματα πλέον θα είναι πιο στοχευμένα και συγκεκριμένα. Άρα ο σκοπός τους δεν είναι να τους εξεντώσουν όλους. Απλώς δεν τους βγήκε, θα πω εγώ. Έτσι. Αλλά ναι. Και επίσης, ακούστηκε και αυτό το φοβερό, ότι δεν μπορεί να μην δέχεται το λόγο ενός κράτους η Νότιος Αφρική. Τα κράτη δεν λένε ψέματα. Βέβαια. Εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε άχρηστοι, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, δηλαδή, ναι. Δεν χρειάζεται να ερμηνεύσουμε. Ό,τι πουν είναι fact. Γι' αυτό σας είπα πολύ αδύναμο. Ειδικά σε περιπτώσεις πολέμου τώρα, τι να πρωτοπιάσεις. Στην ουσία προσπάθησαν να παρουσιάσουν ως μονομερή και φανατική την Νότια Αφρική ότι ουσιαστικά δεν πρόκειται για ολοκαύτωμα και το τεχνικό ζήτημα, αυτό που είπαμε, είναι η βασική τους. Το βασικό κομμάτι στο οποίο στέκονται. Mm-hmm. Λαμπρινή, να αναφέρουμε επιγραμματικά δύο ειδήσεις που κυκλοφορούν σήμερα για τις επιθέσεις του Ισραήλ στην Γάζα. Η μία είναι μία δήλωση ανάλυση της Oxfam, mm-hmm. η οποία αναφέρει ότι ο ημερήσιος αριθμός των νεκρών στη Γάζα είναι μεγαλύτερος από κάθε άλλη πολεμική σύγκρουση του 21ου αιώνα. Mm-hmm. Είναι σίγουρα ενοχλητικό το ότι αναγκάζεσαι να μπαίνεις σε συγκρίσεις και να λες τόσοι νεκροί ημερήσιος στη Γάζα, τόσοι στη Συρία, τόσοι στην Ουκρανία. Και καταλήγεις ότι είναι το μεγαλύτερο χτύπημα. Ναι, αλλά είναι μία μελέτη και είναι κάποια αποτελέσματα που σοκάρουν. Αυτό είναι το ένα. Σοκάρει, αλλά να σκέφτεστε και αυτό, γιατί το είπα πρόσφατα σε έναν πολύ αγαπημένο φίλο με τον οποίο τραβιωμαλιόμαστε για το το συγκεκριμένο ζήτημα, έχουμε τελείως διαφορετική άποψη. Και κάποιος μου είπε, αυτά για τόσες χιλιάδες παιδιά τα λέει η Χαμάς. Στα πόσα χιλιάδες παιδιά είμαστε ικανοποιημένοι, ποια, δηλαδή, γιατί... Κλασική συζήτηση, Λαμπερνή, αυτή. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το θέμα έρχεται και επανέρχεται. Οι αριθμοί είναι αριθμοί. Κάθε ένας όμως από αυτούς τους ανθρώπους είναι μια ιστορία. Κάθε ένα από αυτά τα παιδιά ήταν ένα μέλλον για ένα λαό. Κάθε οικογένεια που εξολοθρεύεται ολόκληρη. Έτσι. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις, λες πάλι τα χτεσινά, ενώ πρέπει να πεις για το Ισραήλ. Όμως, αυτή η ιστορία αυτών των ημερών, αυτό αυτή η γενοκτονία που γίνεται μπρος στα μάτια μας, όταν θα γραφτεί, θα είναι ντροπή για όλους μας. Αν γυρίσει αύριο το εγγόνι μου να μου πει τι έκανες τότε, γιαγιά, τουλάχιστον θα έχω κάτι να του πω, γιατί είναι η δουλειά μας τέτοια και μας προσφέρει αυτή την ευκαιρία. Οι άλλοι όλοι που στεκόμαστε, αδύναμοι μπροστά σε αυτή την καταστροφή. Λαμπρινή, μια και ρωτά για όλου του άλλου, θα σε ρωτήσω κι εγώ. Τα κράτη τη Δύση που τόσου μήνε προασπίζονται το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, τώρα που τραβιέται το Ισραήλ στο Διεθνέ Δικαστήριο, τώρα που είναι εμφανέ ότι εφόσον μπαίνουν σε συγκρίσει νεκρών, ότι οι Παλαιστίνοι έχουν κυριολεκτικά. Αυτό είναι εξολόθρευση που του κάνουν. Ποια είναι η στάση και ποια θα είναι από εδώ και πέρα? Νομίζω ότι σιγά σιγά πάμε και στου βομβαρδισμού κατά τον Χούθη, Λαμπρινή. Ναι, θα πάμε και φυσικά και θα πάμε. Γιατί είναι και η ερώτηση του Φώτη που τέθηκε για τη στάση των μεγάλων χωρών και είδαμε χθες το βράδυ μέρος της στάσης αυτών των κάποιων από τις μεγάλες χώρες. Να πούμε κάτι όμως, ότι οι δυτικές χώρες οι οποίες στην αρχή ψήφισαν στον ΟΗΕ, γιατί έχουν γίνει τρεις ψηφοφορίες στον ΟΗΕ, έτσι. Το σώμα, γιατί στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπάρχει το γνωστό βέτο. Έχουν μετακινηθεί, όπως έχει και μετακινηθεί και η Ελλάδα, ας πούμε. Από εκεί που δείχναμε τη σημαία του Ισραήλ πάνω στη Βουλή. Στη Βουλή, έχουμε φτάσει στην τελευταία να ψηφίσουμε κατά. Να ψηφίσουμε δηλαδή υπέρ της Παλαιστινιακής. Ενισχύοντας την Παλαιστινιακή θέση, ας το πούμε, και να υπάρξει επιχειρία και να σταματήσουν όλα τώρα. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ είναι απομονωμένοι αυτή τη στιγμή. Και η μεγάλη προσπάθεια των ΗΠΑ να συγκρατηθεί και να αλλάξει το Ισραήλ έχει να κάνει και με αυτό το δικαστήριο. Είναι σημαντικό αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι εύκολο να απομονώνεται διπλωματικά η υπερδύναμη του πλανήτη. Και αυτή τη στιγμή, εξαιτίας ακριβώς της σχέσης τους με το Ισραήλ, έχουν οδηγηθεί σε ένα βαθμό εκεί. Είναι σημαντικά πράγματα σε βάθος χρόνου. Ιεμένη. Μπράβο. Ιεμένη. Λοιπόν, περιμέναμε να γίνει σε λίγες μέρες το χτύπημα. Το περιμέναμε. Ότι κάτι θα γίνει, το περιμέναμε. Λαμπρινή, να το πάρουμε λιγάκι από την αρχή. Ποιοι είναι οι Χούθοι, γιατί στηρίζουν το Ισραήλ και τι έκαναν και θεωρείται... Δεν στηρίζουν το Ισραήλ. Την Παλαιστίνη. Το έχω κολλήσει, μιλάμε, έτσι. Γιατί στηρίζουν την Παλαιστίνη, συγγνώμη, γιατί μποϊκοτάρουν το Ισραήλ. Λοιπόν, θα τους λέω Ανσαραλάχ. Ανσαραλάχ. Ποια είναι η διαφορά του Χούθη και του Ανσαραλάχ? Χούθη είναι η οικογένεια και ο ηγέτης ο σημερινός λέγεται Χούθη, η Αλχούθη, η οποία ουσιαστικά ήταν η ηγετική οικογένεια. Πρώτα ο δολοφονηθής και τώρα ο αδερφός, η οποία, δηλαδή είναι σαν να λες όλοι, πώς να σου πω, όλο το ΣΥΡΙΖΑ κασελάκιδες. Οκ, okay, μια χαρά, αντιληπτό. Για να βρω μια αντιληψία, έτσι. Και το Ανσαραλάχ είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάποια αντιστασιακή... Όχι, ΚΚΕ είναι η Ανσαραλάχ. Όχι, ενώ αν είναι κόμμα, είναι επίσημο κόμμα, είναι οργάνωση, είναι... Όχι, είναι οργανισμός, ας το πω. Είναι θρησκευτική οργάνωση, γεμάτη τοξική αρενοφότητα, όπως φαίνεται, η οποία... Το λέω γιατί όντως υπάρχει και αυτό, έτσι δεν είναι. Η οποία... Ισλαμιστική κλπ. Δεν είναι ισλαμιστική με την έννοια που το λέμε. Προσέξτε, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Όλες αυτές οι οργανώσεις δρούν στην πατρίδα τους. Οι ισλαμιστικές οργανώσεις, όπως τις έχουμε στο μυαλό μας, είναι το ISIS. Έτσι είναι άλλο πράγμα. Τούτοι εδώ οι άνθρωποι έχουν να κάνουν με την πατρίδα τους. Η Ανσαραλάχ είναι στην Ιεμένη, η Χεζμπολάχ είναι στο Λίβανο. Είναι στον τόπο τους και υπερασπίζονται τον τόπο τους με τον τρόπο που νομίζουν και είναι δικό τους θέμα. Οι Ανσαραλάχ ξεκινάνε σε ένα πολύ μικρό κίνημα του ζαϊδισμού, για την επαναφορά του ζαϊδισμού. Ο ζαϊδισμός είναι ένα κομμάτι, όχι αίρεση, δεν έχει αίρεση εκεί, μια ερμηνεία του Κορανίου, σιητική, λέγονται fivers στα αγγλικά, αν θέλει κανένας να το ψάξει, στην οποία υπάρχει εξής ιδιαιτερότητα. Οποιοδήποτε πλήθη λαό θεωρείται αυτομάτως τύραννος και εχθρός του κινήματος. Δηλαδή ο Ανσαραλάχ έχει εχθρό οποιονδήποτε είναι τύραννος. Mm-hmm. Είναι η πίστη τους αυτή. Με αποτέλεσμα να έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλα κομμάτια του συλλητισμού. Μία από τις ανακοινώσεις που το δείχνει χαρακτηριστικά που βγάλαν σήμερα είναι ότι χαίρονται πάρα πολύ που τους βομβαρδίσανε, γιατί ως τώρα βομβαρδίζανε τη Γάζα και είχαν τύψεις που οι αδερφοί τους εκεί βομβαρδίζονται και αυτοί ήταν σε... που έχουν 12 χρόνια, 10 χρόνια εμφύλιο. 12 χρόνια εμφύλιο, έτσι, δεν είναι αστεία πράγματα. Είναι, περάσανε απίστευτες στιγμές. Είναι η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση του 21ου αιώνα, μεγαλύτερη και από τη Γάζα αυτό που έζησε η Εμένη. Και είναι διαρκώς ενισχυόμενοι. Έχουν απορροφήσει και κομμουνιστικά κομμάτια. Συνήθως νομίζουμε ότι αυτές οι οργανώσεις είναι από μόνες τους. Έτσι. Όμως σιγά σιγά, όσο δυναμώνουν και όσο υπάρχει, πώς να το πω, κινηματικός, εθνικό, απελευθερωτικός αγώνας, εντάσσονται εκεί και άλλοι άνθρωποι. Είναι, και είναι και λογικό, ας πούμε. Είναι κάτι σαν το ΕΑΜ, να το πω με δικούς μας όρους. Δεν είναι, αλλά κατάλαβα. Ναι, ναι, δεν είναι. Να το σημειώσω. Εννοώ ότι... Είναι ειδικές περιστάσεις πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και δεν είναι εύκολη μια κρίση και μια προσαρμογή σε δικά μας δεδομένα, που είμαστε μια χώρα με 50 χρόνια ειρήνη. Το βάζω μετά τη Χούντα. Οι Ανσαραλάχ βομβαρδίζονται με αμερικάνικες βόμβες από τους Σαουδ Άραβες 7 χρόνια, έτσι. Mm-hmm. Ναι, είναι υποστηριζόμενοι από το Ιράν. Λοιπόν, το Ιράν χρηματοδοτεί και εξοπλίζει και τη Χεζβολά και τους Ανσαραλάχ. Και πιθανότατα, εκεί δεν το έχουν αποδεχτεί, αλλά το λένε οι άνθρωποι όλοι αυτοί, έτσι, του Ιράκ, τους συλλητικούς αντιστασιακούς σχηματισμούς του Ιράκ. Η διαφορά είναι ότι ο καθένας αποφασίζει για τον τόπο του. Και να το πω ξανά, όταν γίνανε οι επαφές μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας για την εξομάλυνση των σχέσεων, με την Κίνα στη μέση πριν λίγους μήνες. Αυτό, ένα από τα θέματα που είχε βάλει η Σαουδική Αραβία προς συζήτηση ήταν τι θα γίνει με τους Ανσαραλά. Mm-hmm. Λοιπόν, και απάντησε το Ιράν, και αυτό είναι καταγεγραμμένο, ότι παιδιά δεν ελέγχουμε. Δεν μπορούμε να τους πούμε τίποτα. Είναι τρελή, έτσι. Είναι αυτοί, είναι οι Ανσαραλά. Πρέπει να ακούσετε τραγούδια. Κάνω μια εκπομπή με τραγούδια τους, λοιπόν, τη Δευτέρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον και το τι λένε και όλα αυτά. Και αυτό έχει καταγραφεί επίσημα, δηλαδή ότι ένας από τους όρους που βγήκανε μέσα από τη σύμβαση και την προσπάθεια επανασύνδεσης, reapprochement όπως το λένε, ήταν αυτό. Δηλαδή, ναι μεν τους εξοπλίζει και όσο ήταν εχθρός Σαουδική Αραβία ακόμα περισσότερο το Ιράν, αλλά από την άλλη άποψη δεν έχει λόγο. Υπάρχει κατά την άποψή μου ένας συντονισμός κινήσεων μεταξύ όλων αυτών των οργανώσεων που βασίζεται στα σχέδια που είχε φτιάξει ο Σολεϊμανί. Μεταφράζω τώρα μία συνέντευξη που δώσε ο επικεφαλής του εκτελεστικού γραφείου της Χεζμπολά για να φανεί αυτό, γιατί μίλησε για το πώς αυτά τα σχέδια έχουν πάθος χρόνων, έτσι, και ποια είναι ουσιαστικά εν μέρη, είπε, όσα μπορεί να πει σήμερα. Αυτές δρούν σε... Χθες, ας πούμε, με το που ξεκίνησε η ιστορία, ο Αλχουθή, ο ηγέτης των Ανσαραλάχ, έφυγε για Ταχεράνη. Κατευθείαν. Υπάρχει συντονισμός, αλλά αυτός ο συντονισμός προς το παρόν και με την εξαίρεση τούτων, που και πάλι δεν έχουν χτυπήσει πολύ, ήταν ξεκάθαροι, δεν αφορά την αλλίωσή τους σε σχέση με τα εθνικά τους θέματα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Προηγούνται τα εθνικά τους θέματα. Θέλω να πω και κάτι ακόμα επίσης. Χθες βομβαρδίστηκαν αυτοί οι έρμοι άνθρωποι. Και όπως έγραψε πολύ καλά ένας Ιρανολόγος Αμερικάνος, οι πλουσιότερες χώρες του κόσμου χτύπησαν τη φτωχότερη χώρα του κόσμου, γιατί για μένα είναι η φτωχότερη χώρα του πλανήτη. Γιατί? Γιατί δεν θέλανε να διακοπεί η γενοκτονία. Γιατί οι Χούθοι, οι Ανσαραλάχ, έχουν βάλει μόνο έναν όρο. Και σταματούν μόνο τα Ισραηλινών συμφερόντων ή Ισραηλινών ή που πηγαίνουν σε Ισραηλινά λιμάνια πλοία. Και ο όρος είναι να σταματήσουν, να γίνει και χειρία, να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί στη Γάζα. Ναι. Θα κάνω τον συνήγορο διαβόλο εδώ για να πω ότι το κάνουν και αυτοί με βίαιες μεθόδους, πειρατεία κλπ. Ποιες να το πούμε. Ποιες μεθόδους χρησιμοποιούσαν, Λαμπρινή? Κοίταξε τι είπανε. Είπανε όμως ξεκάθαρα ότι εμείς, παιδιά, για να στηρίξουμε τους Παλαιστίνιους, γιατί αυτό ξεκινάει το τελευταίο μήνα, είναι που κάνουν αυτά, από τον Νοέμβριο, είναι 1,5 μήνα, έτσι. Για να στηρίξουμε τους Παλαιστίνιους έχουμε έναν τρόπο. Ελέγχουν εκείνα τα στενά. Ποια στενά, την Ερυθρά Θάλασσα? Έτσι, η πύλη των δακρύων, αυτό το κομμάτι που ελέγχουν από τη δική τους πλευρά, από την πλευρά της Ασίας, οι Εμενέζοι. Οι Εμένοι, λοιπόν, είναι 35 χιλιόμετρα όλο. Δεν υπάρχουν διεθνή ύδατα. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί από εκεί περνάει ένα, ξέρω εγώ, νομίζω είναι 8% του παγκοσμίου ενεργειακού εμπορίου. Αυτό που περνάει και από το Σουέζ μετά. Εάν λοιπόν έχεις αυτόν τον έλεγχο και θέλεις να σταθείς στην Παλαιστίνη, είναι δικαίωμά σου να το κάνεις. Είναι δικό σου έλεγχος. Είναι ο τόπος σου. Γι' αυτό το επιμένω αυτό. Και λένε ότι για να σταθούμε στην Παλαιστίνη κάνουμε αυτό. Δεν σκότωσαν κανέναν. Δηλαδή η γελιότητα της χθες εκκοινωνήσαν εκείνος του Λευκού Οίκου που λέει «Κινδυνεύουν οι πολίτες μας». Κινδυνεύουν Αμερικάνοι πολίτες, ας πούμε. Δεν εννοούσαν σε αυτό μέσω της διακοπής του διεθνούς εμπορίου. Πλητόμαστε, πλήττονται οι πολίτες μας κλπ. Δεν πλήττονται οι πολίτες τους, γιατί ακριβώς είπαν οι άνθρωποι και ξεκάθαρα ότι εμείς δεν θα πειράξουμε κανένα πλοίο το οποίο δεν πηγαίνει σε λιμάνι του Ισραήλ ή δεν ανοίξει σε Ισραηλινό. Αυτή είναι η πρώτη τους ανακοίνωση. Οπότε γι' αυτό λέω το ότι, κοίταξε, το ότι είναι, πώς να το πω, κατσαπλιάδες. Είναι κατσαπλιάδες, να το πω με τα δικά μου λόγια. Αλλά από την άλλη πλευρά, πρέπει να δούμε και το ότι είναι η μόνη που... Γιατί αυτή τη στιγμή, ναι, μπαίνουμε αυτό... τώρα σε μια κουβέντα και εσείς κάνατε αυτό πριν, εσείς κάνατε αυτό. Τα πλοία, ναι, εσείς ξεκινήσατε τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, εσείς με τη Χαμάς, την αδελφική σας οργάνωση, κάνατε την επίθεση κλπ. Νομίζω ότι έχει περισσότερη σημασία να πούμε για τη στάση εδώ πέρα. Κάνει κακό και στις αραβικές κυβερνήσεις αυτό που έγινε. Θέλω να το πούμε αυτό, γιατί θα το δούμε στο δρόμο. Η Αν Σαραλάκ δεν είναι συμπαθής καθόλου στις αραβικές κυβερνήσεις, ειδικά τις σουνίτικες, δηλαδή την πλειοψηφία. Ναι. Έτσι. Δεν τους γουστάρουν καθόλου. Όμως, αυτή τη στιγμή, λόγω της στάσης τους, είναι ήρωες όλου του μουσουλμανικού κόσμου και του αραβικού. Mm-hmm. Το χτύπημα το χθεσινό, αυτή η θέση τους στις λαϊκές μάζες ενισχύεται. Και το πρόβλημα για τις κυβερνήσεις που θέλουν να συγκρατήσουν ενισχύεται επίσης. Ναι, αυτό μου ακούγεται παρόμοιο με αυτό που λέμε για τη Χαμάς. Και αυτό που έχει αποδειχθεί mm-hmm. ιστορικά και από εσωτερικά έγγραφα που έχουν αποκαλυφθεί από το Wikileaks, ότι η στάση του Ισραήλ απέναντι στην Παλαιστίνη ενίσχυσε τη Χαμάς. Το είχαμε βάλει και στην ανασκόπηση. Μετά τις εκλογές τις οποίες κέρδισε η Χαμάς, η υπόθεση Δύσης, Ισραήλ κλπ. Είναι ότι θα τους έχουμε σε ένα επίπεδο απίστευτα χαμηλό, μόνο απλώς να τους συντηρούμε να μην πεθάνουν εντελώς. Και αυτό θα αποδυναμώσει την υποστήριξή τους προς τη Χαμάς. Αυτό δεν συνέβη. Τεκμηριωμένα δεν συνέβη. Οπότε έχεις μια ίδια κατάσταση, όπως το βλέπω εγώ, με μεγαλύτερη προφανώς άγνοια από σένα, Λαμπρινή, όπου αυτοί που φαίνεται να αντιστέκονται, προφανώς γίνονται ήρωες για τους λαούς της περιοχής που διαφωνούν. Προφανώς αυτό αυξάνει την υποστήριξη, προφανώς πολλώνει την κατάσταση. Και εδώ νομίζω ότι έρχεται η ευθύνη των χωρών της Δύσης, που θεωρητικά είναι οι πολιτισμένες αυτές που θα έπρεπε να προβάλλουν την ειρήνη και όλα αυτά που λένε, να μην βάζεις κι άλλο μπαρούτι σε αυτήν την κατάσταση, γιατί το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μόνο κακό. Και δεν, δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος εδώ πέρα, και όταν, και ειδικά στο συμβολισμό που υπάρχει η υπόθεση της γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο, να πηγαίνεις να βομβαρδίζεις την Ιεμένη. Αυτό μόνο... Δεν μπορώ να τα αποδείξω, δεν έχω επιχειρήματα, αλλά πιστεύω ότι γι' αυτό χτύπησαν χθες. Και το στοιχείο το βασικό που με βάζει σε αυτή τη λογική είναι η έκτακτη σύσκεψη χθες στη Βρετανία. Τι εννοείς γι' αυτό χτύπησαν χθες? Για να συνδεθούν τα δύο γεγονότα. Να φύγει το ενδιαφέρον από το Διεθνές Δικαστήριο, γιατί είχε αρχίσει να γίνεται πρώτο θέμα παντού. Okay. Έτσι. Άρα πιστεύεις ότι για επικοινωνιακούς σκοπούς το έκαναν? Το έκαναν χθες. Ότι θα το έκαναν, θα το έκαναν. Mm-hmm. Απλά εγώ αισθάνομαι ότι όπως τα ακούω και Χεσμπολάχ, επειδή είναι εθνικό απελευθερωτικά. Κοίταξε, πρώτον δεν είναι μόνα τους. Επειδή υπάρχει αυτή η ερώτηση, παιδιά, και είναι συχνή ερώτηση. Καλά, στηρίζουμε, ναι. Δεν στηρίζουμε Χαμάς. Πρώτα απ' όλα, γιατί να στηρίξουμε? Δηλαδή το ξέρω ότι έρχεται. Ακούω την ανάλυση της Λαμπρινής και καταλαβαίνω ότι σε οποιοδήποτε σημείο θα έρθει η ερώτηση. Α, δηλαδή είμαστε με αυτούς? Δεν είμαστε. Αρχικά εννοώ, όχι επειδή είσαι ή με τον ένα ή με τον άλλο, επειδή δεν είναι ένα ειδικό πλαίσιο το οποίο απλώς η Λαμπρινή συγκεκριμένη περίπτωση το αναλύει. Όπως δεν μπορείς να το προσαρμόσεις σε δεδομένα, δεν είναι ότι ξέρω στηρίζουμε και αναγκαστικά, για να το πω με ρητορική κουβέντα, διαλέγεις υπεριαλιστή σε άλλες περιπτώσεις. Ναι, είναι επίσης και λάθος αυτό, συγγνώμη Λεμπρινή. Αυτό είναι λάθος που συμβαίνει. Δεν είναι η Χαμάς και η Χεσμπολάχ. Έχουμε πει δεκάδες φορές ότι μπορεί να φαίνεται από τα δυτικά μέσα ότι είναι αγώνας της Χαμάς. Δεν είναι. Όταν πέθανε ο Β' της Χαμάς, ο υπαρχηγός, οι ανακοινώσεις που είδαμε ήταν συγκλονιστικές, γιατί κατέριπταν το αφήγημα ότι η Χαμάς το δημιουργεί όλο αυτό. Ακόμα και η Φατάχ, όλες οι οργανώσεις έβγαλαν ανακοινώσεις στήριξης για τη δολοφονία του υπαρχηγού της Χαμάς. Τις ανεβάζαμε και στο site. Δεν είναι η Χαμάς, είναι όλοι μαζί. Είναι όλοι μαζί. Σημείωσε μόλις ο Σταμάτης και έχει δίκιο, ότι από την αρχή, από τα χτυπήματα, οι κομμουνιστές, που είναι το λαϊκό μέτωπο για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, το PFLP υπογράφει, να τα λέμε ελληνικά Σταμάτη, είναι εκεί, παρόν. Έχει χτυπήσει, βγάζει ανακοινώσεις, συνυπογράφει όλες τις ανακοινώσεις κτλ. Γιατί δεν το λέμε. Γιατί το παραμύθι ότι αυτοί είναι μόνο μουσουλμάνοι φανατικοί, πρέπει να παραμείνει στη δυτική συνείδηση. Και ο ρατσισμός να μεγαλώσει και όλα αυτά τα οποία. Λοιπόν, δεν είμαστε με τη Χαμάς. Εγώ προσωπικά ως Λαμπρινή είμαι με τη Χεσμπολά και είμαι με τη Χεσμπολά. Είπα πριν λίγο μάλιστα ότι έκανε έγκλημα πολέμου η Χαμάς, έτσι. Να τα θυμόμαστε αυτά. Αλλά είμαι με τη Χεσμπολά για δύο λόγους. Γιατί με τη Χεσμπολά είναι το 70% του Λιβάνου, του λαού. Γιατί η Χεσμπολά νίκησε το Ισραήλ και κατάφερε να απελευθερώσει τον τόπο της και είναι εθνικό απελευθερωτικό κίνημα. Άραγε, αυτονόητο είναι αυτό. Και γιατί η Χεσμπολά το κάνει αυτό με πάρα πολλές θυσίες. Επίσης η Χεσμπολά προς μεγάλη στιγμή είναι στο νότιο Λίβανο και χτυπάει όταν τη χτυπάνε ισορροπημένα από την πρώτη μέρα που άρχισαν να χτυπάνε την Παλαιστίνη. Μάλιστα. Με νοιάζει αυτό. Με νοιάζει και θεωρώ το Παλαιστινιακό και το έχω πει 100 φορές. Το πρώτο που ρωτάμε έναν άνθρωπο για να δούμε να είναι και στην αριστερά ακόμα. Είναι το ηθικό μας καθήκον η Παλαιστίνη. Ο Μαντέλα δεν έλεγε βλακίες. Όταν έλεγε δεν είμαστε ελεύθεροι αν δεν είναι ελεύθερη η Παλαιστίνη. Λαμπρινή, ήχου, δεν θα χτυπήσω πίσω. Εγώ θα πω ότι είναι συγκεκριμένα πράγματα, δεν είναι ανάγκη. Όλα τα πράγματα έχουν πάρα πολλές αποχρώσεις. Δηλαδή, θέλω να φέρω ένα παράδειγμα άσχετο. Το κομμάτι του Αφγανιστάν. Ήταν η Ταλιμπάν, ήταν η κατάσταση που ήταν. Η κατάσταση στο Αφγανιστάν αυτή που ήταν. Έγινε η δυτική επέμβαση, τελικά αποχώρησε μετά από 20 χρόνια η Αμερική και ξανά είναι πάλι Ταλιμπάν. Αυτό το πράγμα πρέπει να μπορείς να το εξηγήσεις στον κόσμο, το γιατί. Χωρίς μεγάλη αντίσταση από τον λαό του Αφγανιστάν. Υπάρχει μια τεράστια αντίδραση στο καθεστώς των Ταλιμπάν και υπάρχουν χιλιάδες εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, που εφαίρουν στο Αφγανιστάν. Αυτό το πράγμα πρέπει να εξηγηθεί πέρα από το ότι εντάξει, ξέρω εγώ, αυτούς γουστάρουν, αυτούς θέλουν, δεν ξέρω τι. Δεν είναι ανάγκη να. Αν προσπαθείς να το εξηγήσεις αυτό, και η Λαμπρινή έχει προσπαθήσει να το εξηγήσει αυτό σε άρθρα της, που έχει να κάνει και με τη διαφθορά και με όλα τα. Και το πώς προβλήθηκαν αυτοί πάλι ως μαχητές απέναντι σε έναν στρατό κατοχής. Δεν σε κάνει αυτόματα να ξεπλένεις κάποιον. Αλλά προσπαθείς να εξηγήσεις κάτι το οποίο είναι πολύπλοκο και πάρα πολύ μακριά από τα δικά μας δεδομένα. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό παράδειγμα αυτό που είναι και μακριά, δεν εμπλέκεται συγκεκριμένη κατάσταση και είναι κάτι παράδοξο όπως το ακούς. Ξαφνικά επέστρεψαν ως απελευθερωτές αυτοί οι Ταλιμπάν. Είναι λάθος ότι προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε με δικές μας καταβολές, δηλαδή με τη δυτική καταβολή. Πάμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Γι' αυτό και εγώ γενικά διαφωνώ και με τη Λαμπρινή τώρα, ας πούμε, που είπε για τη Χεσμπολά. Και εγώ διαφωνώ. Δεν είμαι προσωπικά με κανέναν, γιατί είναι άλλος κόσμος για μένα. Ναι, δεν είσαι εκεί, με ενδιαφέρει να το κατανοήσω. Μέχρι εκεί. Εγώ το είπα γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Εντάξει, ναι, όχι. Ο καθένας με την άποψή του. Είναι γνωστό, δεν συμφωνούμε όλοι εδώ πέρα. Θα σου πω κάτι γιατί ξεχνάμε τους λαούς και αυτό είναι πολύ βασικό. Μίλησες για το Αφγανιστάν. Μια γενναιότατη συνάδελφος, το άρθρο είχε μπει στο New Yorker, εκείνες τις μέρες που γινόταν ο χαμός, πήγε στα χωριά στο Αφγανιστάν, αναζητώντας να μιλήσει με τους απλούς ανθρώπους για το πώς βλέπουν τους Ταλεμπάν, αμέσως μετά την αποχώρηση των Αμερικάνων. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν που έγραφε υπήρχε μια μαρτυρία που όχι με συγκινεί και την κατανοώ, θεωρώ ότι εξηγεί και πάρα πολλά. Όπου μια γυναίκα της έλεγε ότι εδώ, σε αυτόν τον τόπο, για πρώτη φορά μπορώ να κάτσω να πιω το τσάι μου ήσυχη και να δω τα παιδιά μου να παίζουν στην αυλή. Χωρίς να πέφτουν βόμβες. Αν δεν καταλάβουμε ότι στον απλό κόσμο, ακόμα και ο ένας στα δύο χρόνια ειρήνης, μετά από μια τέτοια καταστροφή, το Αφγανιστάν από πότε είναι σε πόλεμο με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Έτσι. Από 2000 και μπορεί να κάνω λάθος. Λοιπόν, ναι. Είναι τόσο σημαντικό. Αυτοί οι άνθρωποι πρώτη φορά ζουν ένα είδος ειρήνης. Mm-hmm. Θα έρθει η ώρα τους να βγουν στα κάγκελα. Όλοι οι λαοί κάποια στιγμή επαναστατούν. Και θα έρθει η ώρα τους να πετήσουν οι ίδιοι. Αλλά δεν είναι δουλειάς καμίας Αμερικής να βάλει το δάχτυλό της και να πει θα σε σώσω εγώ. Μακάρι, και το ίδιο και στο Ιράν με όλες τις απαγορεύσεις και τη βία κατά των γυναικών και λοιπόν. Να σου πω, Λαμπρινή, επειδή θέλω να. Γι' αυτό μίλησα για τοξική αρενοπότητα και στους Χούθη. Μην μου πούνε τίποτα μετά. Ναι, ναι. Να τα λέμε όπως είναι, τους Ανσαραλάχ, να τους λέω σωστά. Οι Ανσαραλάχ είναι ο στρατιωτικός κλάδος των Ζαϊδιστών. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Λαμπρινή, τι πιστεύεις ότι θα γίνει πρώτον από εδώ και πέρα? Δεύτερον, πιστεύεις, ποια θα είναι η στάση των υπόλοιπων χωρών σε αυτό που συνέβη στην Ιεμένη και αν αφορά και εμάς? Το ένα και βασικότερο είναι ότι αφορά την Κύπρο και αφορά την αποικιοκρατία. Γιατί η Κύπρος έχει στο ακροτήρι τις εγγλέζικες βάσεις που θεωρούνται βρετανικό έδαφος, mm-hmm. από μινάρι της αποικιοκρατίας, και από εκεί σηκώθηκαν τα αεροπλάνα των Εγγλέζων. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό είναι το ένα που πρέπει να πούμε. Και πώς το λένε, η τροφοδότησή τους. Δεν ξέρουμε ακόμα από τι, γιατί πρέπει να τροφοδοτηθούν και στον αέρα, νομίζω, από ό,τι διάβασα, έτσι, mm-hmm. δεν είμαι καλή με τα όπλα. Πρέπει να γίνει και δεν ξέρουμε με τι αεροσκάφη έγινε. Από πού σηκώθηκαν αυτό το αεροσκάφη. Το σημειώνω. Mm-hmm. Θα δούμε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάλι διεθνείς αντιδράσεις για αυτό που έγινε και έχουμε και εσωτερικές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε συγκαλείται το Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχουμε καταδίκη του πλήγματος, γιατί το πλήγμα είναι παράνομο. Είναι παράνομο γιατί δεν στηρίζεται σε απόφαση του ΟΗΕ και στο εσωτερικό της Αμερικής δεν στηρίζεται σε απόφαση του Κογκρέσου. Το πρώτο άρθρο του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπει, και είναι οι δημοκρατικοί που βγάλαν το θέμα μπροστά από χτες το βράδυ, δικό μας βράδυ, λέει σαφώς ότι για να γίνει οποιαδήποτε υπερπόντια επιχείρηση πρέπει να υπάρχει έγκριση του Κογκρέσου. Mm-hmm. Οπότε ο Biden παρέκαμψε και το Κογκρέσο και τον ΟΗΕ και όλο τον κόσμο. Είναι rules-based order και αυτό. Κινδυνεύουμε, αποφασίζουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Οπότε υπάρχουν πολλά συστήματα και εσωτερικά τους. Μόνο οι Ρεπουμπλικάνοι βγήκαν και λέγανε μπράβο παιδιά, εκεί βαράτε, γιατί ελπίζουν στην κλιμάκωση. Η πολεμική μηχανή ελπίζει στην κλιμάκωση και στην είσοδο σε πόλεμο με το Ιράν. Και οι δημοκρατικοί, πάρα πολύ δημοκρατικοί, έχουν δει και λένε τι κάνετε. Υπάρχει δηλαδή ζωντανό, αληθινό πρόβλημα, ας το πούμε, στα εσωτερικά τους. Μία από τις περίεργες, ας το πω, στάσεις είναι της Σαουδικής Αραβίας. Ακόμα δεν έχω ξεκαθαρίσει. Ακόμα διαβάζω και προσπαθώ να ξεκαθαρίσω. Θεωρούσα, και νομίζω ότι είναι λογικό, ότι όσο χτυπούσαν οι Ανσαραλάχ και εμποδίζαν τα καράφια, και δεν τους χτύπαγε η Σαουδική Αραβία και η κυρία Ίσχυε, στην ουσία τους έκλεινε το ματάκι. Mm. Έτσι, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να από δίπλα έχεις ένα γίγαντα, ο οποίος όποτε θέλει σε βομβαρδίζει. Έτσι, έχει σκοτώσει 20.000 ανθρώπους, δεν έχει πρόβλημα στην Ιεμένη να σκοτώσει και μερικούς ακόμα. Έτσι, από αυτούς οι 10.000, να το πω, ήταν παιδιά κάτω των 10 ετών, που σημειώνω και αυτό, γιατί είναι πολύ νέα χώρα η Ιεμένη. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία όμως είναι βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ και της Βρετανίας. Ναι. Από εκεί αγοράζει τα όπλα της. Από αυτές τις δύο χώρες. Και ξαφνικά βλέπουμε χτες να υπάρχει πληροφορία, δεν την έχω επιβεβαιώσει ακόμα, ότι προσέφερε τον εναέριο χώρο της για τις επιθέσεις. Στην ουσία βλέπουμε μια δεύτερη στάση. Τι πήγε και έκανε ο Μπλίνκεν εκεί, γιατί πήγε την προηγούμενη εβδομάδα. Αν υπήρξαν πιέσεις, τι έχει γίνει, δεν το ξέρω. Θέλω να πω επίσης ότι στη Βρετανία, η Βρετανία είναι για ξύλο. Έτσι. Ο υπουργός τους των ενόπλων δυνάμεων, λέγεται, Armed Forces, έτσι δεν είναι, των ενόπλων δυνάμεων, δεν είναι να μείνει σε αυτό, είπε ότι δεν μπορούμε να επιτρέπουμε στους Χούθη να κάνουν οτιδήποτε, ακόμη και αν είναι πολιτικές και διπλωματικές οι προσπάθειές τους. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή εδώ μιλάμε, γι' αυτό λέω, οι παρανομίες πάνε μία μετά την άλλη. Αυτός ο χίπι είναι μεγάλο, έτσι λέγεται, στο επιδοτήριο είναι μεγάλο κάθαρμα. Να το πω και αυτό, με αφήνετε να το πω και αυτό. Δεν ξέρω τι έρχεται, δεν μου αρέσει που ρωτάς να το πω και αυτό και δεν έχω καταλάβει τι πρόκειται. Αλλά Λαυρινή, εδώ ελεύθερα. Αυτόν τον έχω στοχοποιήσει. Και τον έχω στοχοποιήσει γιατί όταν γινόταν το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας, το θυμάστε? Ναι. Λοιπόν, είχε πάει σε ένα σχολείο, ήταν ήδη υφυπουργός, και ρώτησε τα παιδάκια εκεί, χαριτωμένα, και λες, τι πιστεύετε εσείς για την ανεξαρτησία της Σκωτίας? Και γύρισε ένα κοριτσάκι που ήταν από τη Σκωτία και του είπε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί. Και της απάντησε, why don't you fuck off back to Scotland? Mm-hmm. Ο υπουργός. Έτσι. Δηλαδή, λαϊκό παιδί. Ναι, τον έχω στοχοποιήσει γιατί σε ένα παιδάκι, παιδί μου, το είπε αυτό. Σε ένα παιδάκι είναι. Μάλιστα. Λαμπρινούλα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λαμπρι... Και για τις διεθνείς και τις αντιδράσεις των χωρών ήθελα να πω. Ναι. Εδώ φαίνεται και η ξεφτύλα των εργατικών αυτή τη στιγμή υπό τον Κιρ Στάρμερ, γιατί η Βρετανία ήταν βασική σε αυτό, και θα πούμε και για την Αυστραλία μια κουβέντα, γιατί βγήκε και στήριξε απολύτως. Εάν ήταν ο Κόρμπιν, δεν θα γινόταν αυτό, γιατί είναι παράνομο, παράνομο, παράνομο με το διεθνές δίκαιο, παράνομο με τον ΟΗΕ. Κατάλαβες? Ναι, καταλαβαίνω. Έτσι. Λοιπόν, η Αυστραλία έβγαλε μια ανακοίνωση, η οποία έχει πάρα πολύ πλάκα. Νομίζω αυτούς τους λέμε κλανιάριδες στο χωριό μου, με την αδειά σας. Όπου λέει, παιδιά, εγώ. Αυτό δεν με ρώτησε, το βλέπεις. Με το συμπάθειο. Εγώ δεν έδωσα, λέει, δεν έδωσα καράβια, παιδιά. Εγώ έστειλα μόνο λίγους άντρες. Mm-hmm. Κατάλαβε, δηλαδή, πώς να το πω, μυξοπαρθένα. Κανονικά. Χειροτερεύει το πράγμα. Να χτυπάνε οι χούθοι, κάτι πρέπει να κάνουν. Χειροτερεύει, καταδικάζω μαζικά. Ναι. Πώς να το πω, πες με εσύ, ποια λέξη να χρησιμοποιήσω για αυτή τη στάση. Εντάξει, Λαμπρινή. Καταλάβαμε πλήρως, Λαμπρινή. Η γλαφυρότητα. Βγήκανε οι χούθοι και πάνε, παιδιά, δεν πιάνουν αυτά. Δεν πιάνουν αυτά. Mm. Λοιπόν, η κατάσταση μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύγει στο διατάφτα. Μετά από αυτό χτες. Στο διατάφτα η Δύση, λοιπόν, έχει ανοίξει μέτωπα παντού σε όλη τη Μέση Ανατολή. Έχουμε πάει ήδη στη μία ώρα. Αχ, ναι, πρέπει να το λύνουμε. Πρέπει να το λύνουμε. Ναι, και έχουμε να πούμε. Είμαστε και άλλα. Πάλι δύο εκπομπές σε μία, να το πω, δηλαδή δεν προλαβαίνω να γράψω και ξεχωριστή. Έχει μείνει ένα σημερινός που πρέπει να κάνω ανάλυση του ακροατή μου τη Δευτέρα. Εντάξει, λοιπόν. Λαμπρινή, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λαμπρινή Θωμά. Ναι, συνέβησαν και τα δύο μαζί, οπότε τα διεθνή μας κράτησαν την περισσότερη ώρα της εκπομπής. Θα κάτσουμε όμως, επειδή έφυγε όλος ο προγραμματισμός. Λαμπρινή, παιδιά, δεν τη σταματάει κανένα. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, μια χαρά. Αλλά μπορούμε να διαφωνούμε εσύ. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε και για τα δικά μας, γιατί δεν μπορώ να αφήσω παρέμβαση Σαμαρά. Δεν αντέχω, ούτε εγώ αντέχω. Δεν μπορώ να αφήσω παρέμβαση Σαμαρά. Ο αγαπημένος μου Πατριδέμπορας είναι πάλι εδώ. Είναι πάλι εκεί που πρέπει. Το λέγαμε και για την τροπολογία. Για τους μετανάστες που είχαμε πει, νομίζω ήταν στην εκπομπή που έκανα εγώ από το σπίτι μου, ή αλλιώς από το στούντιο του TPP νούμερο 2, ότι... Είναι η ελπίδα, παιδί μου, του... Με κατέβασες. Ναι, γιατί ακούγεται το πληκτρολόγιο. Και είναι ότι η λέξη Πατριδέμπορας πρέπει να έχει τη φωτογραφία του. Θα μου πεις, εδώ μιλάμε για ένα κοινωνικό ζήτημα. Ναι, αλλά είναι όλο αυτό το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Οπότε τσουπ... Είναι κάτι τέτοιο που χρειάζεται, κάτι ακροδεξιό που πρέπει να υποστηρίξω. Εδώ είμαι! Είναι τέλειο. Και τοποθετήθηκε και ουσιαστικά ζήτησε να καταψηφιστεί το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ή τουλάχιστον κάνει ότι το ζητάει, γνωρίζοντας ακριβώς πόσους βουλευτές θα συσπυρώσει. Καθώς λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία πατάει σε δύο βάρκες σε αυτή την υπόθεση. Σχολιάζοντας μάλιστα, και ουσιαστικά βρίσκει και τα κάνει, την στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη που προέτρεψε ουσιαστικά τους βουλευτές στην Ουδού σε αποχή. Εγώ ξέρω ότι επί χρόνια όλη η πολιτική λέμε στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να μην απέχει από τις εκλογές και να ψηφίζει για το καλό της δημοκρατίας. Κόβεται τώρα για το καλό της δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς. Θα λέμε λοιπόν στον ελληνικό λαό να ψηφίζει και να μην απέχει και λέμε ταυτόχρονα στους βουλευτές και τους υπουργούς να απέχουν? Έλειπε αυτή η παρέμβαση γενικότερα. Καταλαβαίνουμε όλη τι εννοεί. Λέει κιόλας το ψέμα. Να σημειώσω ότι έχει αποκρισταλωμένη άποψη η ελληνική κοινωνία για το θέμα και το λέει με έναν τρόπο στη δήλωσή του ότι είναι κατά η ελληνική κοινωνία. Οι μετρήσεις που έχουμε, όσο μπορείς να τις πιστεύσεις, λέει ότι τουλάχιστον στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών η ελληνική κοινωνία προχωράει. Ότι είναι, νομίζω, στο 50-50 είναι στο περίπου η αποδοχή. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ρωτάμε, δεν είναι θέμα πλειοψηφίας στα δικαιώματα. Το είναι πολύ ξεκάθαρο. Όπως θα ρωτήσουμε σε άλλη περίπτωση για τη θανατική ποινή. Αλλά έλειπε, γιατί είχαμε τόσες μέρες αντιδράσεις και θα έχουμε, γιατί αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται για τον γάμο και την τεκνοθεσία ομόφυλων ζευγαριών, και έλειπε ο Αντώνης Σαμαράς. Και απορούσαμε τόσο καιρό. Πού είναι αυτή η ψυχή? Υπάρχει κάτι ακροδεξιό που δεν έχει υποστηρίξει? Δεν λείπει από τον διάλογο του τόπου η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά σε ένα ζήτημα? Δεν λείπει η ταντρική σχολή, την οποία έχει πει ότι πρεσβεύει στη Βουλή? Λείπει. Θα συνεχίσω να υποστηρίζω αυτό που είπα και χθες, ότι εγώ θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει μέσα στη Νέα Δημοκρατία είναι κάτι εκπληκτικό. Έχουν καταφέρει και έχουν συσπυρώσει το ακροδεξιό ακροατήριο και ψηφοφόρους στο πρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά. Εμένα μου φαίνεται ότι συζητώντας τις κόντρες, δεν υπάρχουν κόντρες μεταξύ γαλάζιων βουλευτών. Υπάρχουν οι πραγματικές κόντρες μεταξύ γαλάζιων βουλευτών, παραμένουν πίσω από κλειστές πόρτες. Οι κόντρες στις οποίες ανοίγουν οι πόρτες για να τις δούμε εμείς, πρέπει να μας υποψιάζει. Οι μηχανισμοί του πώς λειτουργούν εσωτερικά στην Νέα Δημοκρατία είναι ιδιαίτερα προσεγμένοι. Δεν είναι μπάτε σκύλι αλέστε και αλεστικά μη δίνετε. Ναι, το εξαίρεση, να βγαίνει... εξαίρεση είναι ο Μηταράκης, να καλά, πούμε. Καλά, αυτός μπερδεύτηκε ρε παιδάκι. Δεν μπερδεύτηκε. Πλην διαφωνώ, αλλά κάτσε να σου πω πού. Εξαίρεση είναι ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος βγήκε και δήλωσε και τάχθηκε ουσιαστικά υπέρ της τεκνοθεσίας, με το επιχείρημα ότι έτσι κι αλλιώς ήδη γίνεται. Αλλά κατά του γάμου. Κατά όλοι κάνουν το αντίθετο. Το στέλναν στον πουλί, νομίζανε ότι κάναμε λάθος εμείς στο newsroom. Όχι, αλλά όχι. Το ακούσαμε πάρα πολύ καλά αυτό που είπε. Και αυτό συνεχίζεται με τις αντιδράσεις. Αυτό είναι πολύ πρωτοποριακό, βέβαια. Είναι μια συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ πιο δημιουργικά, με το τι λένε οι έρευνες και όλα αυτά, με το να αποκτήσουν αυτοί οι άνθρωποι ορατότητα και πολιτικά και κοινωνικά, να γίνει OK αυτό, ότι συμβαίνει, είναι δίπλα μας. Είναι δίπλα μας και είναι ένα δικαίωμα το οποίο αυτή τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι δεν το έχουν. Και κάπου εκεί να τελειώνει η κουβέντα. Απέναντίας η κουβέντα γίνεται με το ότι καλούμε τον Χ νεοδημοκράτη βουλευτή και του λέμε γιατί δεν θα ψηφίσετε. Και λέει αυτό την κορώνα του για την πυρηνική οικογένεια και άλλα τέτοια κουραφέξαλα. Λέει ο Χ Μητροπολίτης ιερέας βγαίνει στο Χ τηλεπαράθυρο να βρίσει τους ομοφυλόφιλους. Δηλαδή μια συζήτηση πάει να γίνει κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει στην Ελλάδα εδώ και 20 χρόνια και διεξάγεται μια συζήτηση που διεξάγεται με όρους 50. Αυτό γίνεται. Και δεν καταλαβαίνω το πώς βοηθάει αυτό. Δεν καταλαβαίνω το γιατί. Βασικά, αυτό το καταλαβαίνω. Η κυβέρνηση έχει ανοίξει αυτόν τον διάλογο και οι βουλευτές της συμμετέχουν σε αυτόν τον διάλογο. Η Νεκταρία το είπε και πριν, το λέγαμε και χθες, ότι αυτό βολεύει πρακτικά τη Νέα Δημοκρατία. Και τουλάχιστον περιμένει σε αυτή την κατάσταση, Νεκταρία, αν θέλεις, από την αξιωματική αντιπολίτευση. Μην πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση ακόμα. Βέβαια, θέλω να πω κάτι πάνω ακριβώς αυτό που λες. Αυτό που λέμε τεκμηριώνεται και από την ατζέντα των μέσων ενημέρωσης. Ετοιμαστείτε τις μέρες που θα ψηφίζετε το νομοσχέδιο να βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι εντελώς αντιφατικά. Παρατηρώ ακόμη και τα πρωινά πάνελ. Από τη μία είναι άνθρωποι οι οποίοι με σύμβολο το Γιώργο Καπουτζίδη τοποθετούνται, από την άλλη άνθρωποι με σύμβολο τον Νίκο Οικονομόπουλο και τοποθετούνται. Αυτό το πράγμα συμβαίνει όλη μέρα. Χθες είχε ρεπορτάζ η ΕΡΤ, η καταπιεσμένη ζωή του τάδε ζευγαριού που δεν μπορεί να παντρευτεί. Ετοιμαστείτε δηλαδή να αρχίσουμε να κατακλυζόμαστε από τους μεν και από τους δε. Χθες πάλι, από εκεί που είχαμε ιερείς να λένε είμαστε κατά και τέτοια, βγήκε ιερέας, έπαιξε παντού, ότι καλοδεχούμενοι ομοφυλόφιλοι δεν είμαστε κι εμείς ιερείς άγγελοι. Δηλαδή ανοίγεται μία... Εντάξει, μέσα στο ζώφο το να υπάρχουν οι φωνές είναι θετικό που αυτό. Είναι θέμα... πάρα πολύ θετικό, έτσι. Το θέμα είναι πώς μπαίνουν όμως. Εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι εκεί έξω υπάρχουν ιερείς που λένε ότι ναι, δεν έχουμε κανένα θέμα να γίνει κλπ. Είμαι βέβαιη. Το θέμα είναι όμως πώς εργαλειοποιείται αυτό το γεγονός. Ο Μητσοτάκης φέρνει κάτι, έχει δημιουργήσει δύο δίπολα. Πιστεύω ότι έχει δημιουργήσει δύο δίπολα. Θέλει να συσπυρώσει το ακροδεξιό κοινό και από την άλλη να φέρει κοντά την LGBTQ κοινότητα, κοντά του, στο κόμμα του. Δεν έχει κανένα γκαϊλέ να το κάνει αυτό προσωπικά ο Μητσοτάκης. Επομένως, αυτό έχει απλωθεί και στα σκυλιά του. Δηλαδή, τα μέσα ενημέρωση θα κάνουν αυτό το πράγμα. Ίσες αποστάσεις, ισορροπίες. Είναι σίγουρα θετικό να υπάρχουν. Να υπάρχουν εκπομπές και ρεπορτάζ τα οποία θα ασχοληθούν με την πραγματικότητα. των ομόφυλων ζευγαριών. Δηλαδή, εμένα δεν μου ακούγεται καθόλου κακό το να υπάρχει. Δεν ξέρω πώς παρουσιάστηκε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, αλλά το να πεις για το χ ομόφυλο ζευγάρι, το οποίο ουσιαστικά ζει με. Έχει κάποιο παιδί και δεν ξέρω εγώ τι, και δεν αναγνωρίζεται αυτό από το κράτος και αυτό φέρνει χίλια δύο προβλήματα. Εγώ πιστεύω ότι βοηθάει το να πεις ότι παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα είναι άνθρωποι κι αυτοί. Και πρέπει να έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Όλο το νομοσχέδιο βοηθάει. Αυτό εγώ το καταλαβαίνω. Προφανώς θα υπάρχει και μερίδα φιλοκυβερνητικών μέσων που, επειδή τώρα που η κυβέρνηση θέλει να το φέρει, θα γράφουν κατ' εντολή το non-paper της Νέας Δημοκρατίας. Αν το έφερνε η χ κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αντιδρού Συνουδού, θα γράφανε εντελώς διαφορετικά. Mm-hmm. Τουλάχιστον αυτό το πράγμα υπάρχει. Το ότι μονίμως θα ασχολούμαστε με τις αντιδράσεις του κάθε βουλευτή που θα πετάξει το οποιοδήποτε ακροδεξιό επιχείρημα, οπισθοδρομικό, μεσαιωνικό, πείτε το όπως θέλετε, δεν μ' αρέσει. Και δεν μ' αρέσει γιατί δεν γίνεται σε κάποιο είδους δημόσια διαβούλευση εν ώψη της ψήφισης του νομοσχεδίου που το περιμένεις. Είναι μια συζήτηση την οποία γίνεται ενώ δεν υπάρχει το χρονοδιάγραμμα, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει και θα συνεχιστεί, και κάθε μέρα θα είναι το μόνιμο θέμα το πόσοι διαφωνούνται. Το πόσοι διαφωνούν. Αν δεν υπήρχε και Σαμαράς. Και για να πω για την αντιπολίτευση, τουλάχιστον θα περίμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ την αντιπολίτευση. Που ο αρχηγός τους, αυτός που είναι, και το προβάλλει, και μπράβο του. Και είναι αποδεκτό, αφήνοντας έξω κάποιες άλλες ταυτότητες. Ματσίλας, κριτικού. Ναι, τέλος πάντων, ότι έχοντας και ένα συγκεκριμένο κάπως πιο αρενοπό προσωπείο, το έχουμε συζητήσει με την Έλληνα Όλγα Χριστίδη, δεν θα επεκταθώ τώρα, δεν είμαι και εντελώς κατάλληλος. Έχει καταθέσει τις προτάσεις νόμου ξανά και ξανά. Δεν θα χρειάζεται να βάλει κομματική πειθαρχία για να το ψηφίσουν όλοι. Γιατί έβαλε ο Κασελάκης κομματική πειθαρχία. Και υπάρχουν αντιδράσεις γι' αυτό. Οπότε θα έχουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την κατάσταση με το ποιος το ψηφίζει και ποιος δεν το ψηφίζει. Γιατί να μην το ψηφίσει σε βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί. Πες μου. Δεν πάει προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ αυτό, νομίζω είναι σαφές. Πάει προς αυτούς που ξαφνικά αντιδράνε και γκρινιάζουν για την κομματική πειθαρχία. Εγώ πιστεύω ότι η κομματική πειθαρχία δεν θα πρέπει να υπάρχει. Γενικά είμαι κατά τη κομματική πειθαρχία. Κάποιο δήλωσε και σήμερα τη Νέα Δημοκρατία και το διάβαζα και γελούσα, ότι δεν είμαστε στρατιωτάκια για να μα λένε τι θα κάνουμε. Mm. Ναι, το έχουμε δει σε πάρα πολλά νομοσχέδια πόσο δεν είστε στρατιωτάκια που τώρα θυμηθήκατε να αντιδράσετε σε κάτι τη κυβέρνηση. Ίσως ο Κασελάκης να σκέφτηκε. Αλλά και πάλι, αν χρειάζεται να βάλει κομματική πειθαρχία, σημαίνει ότι υπάρχουν και στο δικό σου κόμμα κάποιοι που δεν θα ψηφίσουν το μισό που θα φέρει η κυβέρνηση. Και αναρωτιέσαι γιατί. Γιατί? Ίσως ο Κασελάκης να γνωρίζει ότι υπάρχουν συντηρητικές φωνές και ότι σε περίπτωση που υπάρχουν βουλευτές του οι οποίοι δεν θα υπερψηφίσουν, θα απέχουν, θα είναι, δεν ξέρω, παρόν, οτιδήποτε, ενδεχομένως να γνωρίζει ότι δεν θα έχουμε άλλο θέμα συζήτησης όλη τη βδομάδα. Και να προσπαθεί και αυτός να κάνει damage control εξ αρχής. Να μην δώσει δικαίωμα να ψηφίσει κανείς, κάποιος όχι. Αυτό είναι μια ανθώα εξήγηση που μπορώ να δώσω. Ή ας πούμε, γενικά, παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε και στην αριστερά και στην αναρχία και στην ακροαριστερά. Παντού υπάρχουν και ομοφοβικές απόψεις, υπάρχει και τοξική ανερωνοπότητα, υπάρχει και χονδροφοβία. Γενικά. Τώρα σε τι ποσοστό. Σε αρκετά υψηλό σε πολλές περιπτώσεις. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το. Ας πούμε και η στάση του Κουκουέ. Δεν ξέρω κατά πόσο. Έχει αρχίσει να κουράζει το. Δεν είμαι κατά του γάμου των ομοφυλόφιλων. Είμαι κατά του θεσμού του γάμου. Δηλαδή, είμαστε από τη στιγμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή υπάρχει ο γάμος των ετερόφιλων ζευγαριών, για ποιο λόγο να νομοποιηθεί και το άλλο. Ναι, για τη στάση του Κουκουέ. Έχω αρχίσει να κουράζομαι από το είναι μια υπεραλιστική πρακτική, ένα pink washing ζήτημα. Εντάξει, enough. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που, σε περίπτωση που έχουν ένα παιδί και πεθάνουν εκ των δύο συντρόφων, θα καταλήξει σε ίδρυμα το παιδί αυτό. Θέλετε να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή για την πραγματικότητα. Για τη στάση του Κουκουέ, και επειδή πάλι γράφονται διάφορα και ακούγονται διάφορες απόψεις των βουλευτών, εγώ απογοητεύομαι προσωπικά. Δηλαδή, προφανώς. Είχα την ελπίδα ότι κάποια στιγμή το Κουκουέ θα αναθεωρήσει προς το καλύτερο τη στάση του, θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να τα αφήνει στην άκρη αυτά τα ζητήματα. Γιατί δεν ήταν η άποψή μου, ότι απλώς δεν έχουν ασχοληθεί αρκετά. Πείτε το όπως θέλετε. Εγώ αυτή την άποψη είχα. Χαρακτηρίστε το όπως θέλετε ελεύθερα. Και ότι θα εξυγχρονιστεί, αν και είναι πολύ κακό ρήμα να το χρησιμοποιήσει αυτό. Θα ακούσει τις απαιτήσεις των καιρών και μιας σημαντικής μερίδας του λαού και θα αναπροσαρμόσει τη στάση του. Δεν το βλέπω να γίνεται, δυστυχώς. Αντιλαμβάνομαι... Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν γίνεται. Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά τη λογική ότι η καταπίεση πρέπει να είναι ζήτημα ταξικό του λαού, να μην σπάμε σε μειονότητες, ότι είμαστε όλοι μαζί. Μπορείς να μπορείς να ασχοληθείς και με τα δύο. Δηλαδή, ακριβώς, το καταλαβαίνω. Ότι δεν πρέπει να αποκόπτουμε το ζήτημα της σεξουαλικής καταπίεσης από την ταξική καταπίεση. Έχει απόλυτη λογική αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι οι λαοί είναι όλοι μαζί. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε ότι έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε την καταπίεση μιας τεράστιας μερίδας πολιτών με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τις υιοθεσίες, υπάρχουν παιδιά που είναι σε ιδρύματα, αυτό πρέπει να λυθεί. Πρέπει να λυθεί. Αν μπορέσει ένα ζευγάρι, πρώτον, να έχει τα δικαιώματα ως ζευγάρι, δεύτερον, να μεγαλώσει ένα παιδί και να δώσει αγάπη, ας γίνει. Και να σου πω κάτι, δεν μπορώ να είμαι σίγουρη ότι όλη αυτή η άρνηση στηρίζεται απαραίτητα στην ιδεολογία του κόμματος. Πιστεύω ότι όντως και στο κουκουέ μέσα, γιατί λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να είναι ομοφοβικοί, φυσικά, όπως υπάρχουν και στο κουκουέ. Όπου ισοδρομικοί. Νομίζω ότι είναι λίγο ομπρέλα, όχι από όλους, αλλά από κάποιους σίγουρα. Ότι είναι μια δικαιολογία για να λέμε ότι εγώ δεν είμαι ομοφοβικός, απλά δεν στηρίζω ομπρελιστικές πρακτικές. Κάτσε καλά όμως, λίγο. Εδώ πέρα έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε τη ζωή κάποιων συμπολιτών όμως που καταπιέζονται. Το κουκουέ θα το πληρώσει αν δεν συνεργαστεί με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ισχύει, αν και προφανώς δεν μα ενδιαφέρει το εκλογικό, δηλαδή του πράγματος, δεν είμαστε οι εκλογολόγοι του κουκουέ. Αλλά σίγουρα είναι προβληματική στάση και γι' αυτό. Θα μπορούσε να έχει πολύ πιο δημιουργική στάση σε αυτό το πράγμα. Και έτσι και να βρίσκεται και απέναντι σε ομοφοβικές συμπεριφορές, όχι εντός του κουκουέ, των χι βουλευτών και τέτοια, που υπάρχουν, όπως είπε και η Νεκταρία, και στο χώρο της αριστεράς. Ναι, και στην αριστερά. Αυτό είναι πολύ απλό αυτό που λέμε. Δεν είναι κάποιο είδους φοβερή και τρομερή επίθεση του κουκουέ. Δηλαδή, για μένα η στάση μου είναι, γιατί ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Αχ, Θεέ μου. Δεν καταλαβαίνετε το. Είναι σαν να μην μου λες ότι δεν καταλαβαίνεις τον κόσμο στον οποίο ζεις. Γιατί αν πεις ότι το θεωρείς μικρό θέμα γιατί έχουμε μεγαλύτερα, δεν θα το βάλουμε στο ζή. Για κάποιους ανθρώπους, όπως το είχε πει ο Στέφανος Κασαλέξης, είναι η ζωή τους. Απλά επίσης, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε πράγματα που κάνει το κουκουέ. Λες, γιατί μισείτε τόσο το κόμμα. Δεν μισούμε το κουκουέ. Είμαστε κιόλας, εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ που όταν το υπόλοιπο κίνημα κοιμάται γιατί κουράστηκε, το κουκουέ είναι εκεί πάντα. Δεν λέω ότι δεν είναι εκεί, είναι εκεί. Όμως αυτή τη στιγμή έχεις την ευκαιρία να βοηθήσεις ανθρώπους οι οποίοι καταπιέζονται μια ζωή να αλλάξει αυτό το πράγμα. Θα κάνεις ένα βήμα μπροστά, αν θες να το δεις και εσύ για να αυξήσεις την επιρροή σου, κάντο. Γιατί μας γράφεται εδώ στα σχόλια ότι βάση με μεγάλο ηλικιακό γκρουπ, κομμάτι της βάσης αυτό το τραβάει πίσω σε αυτό το θέμα. Ωραία, αν το δούμε ψηφοθυρικά και η στάση του κόμματος σε τέτοια ζητήματα δικαιωματικά προφανώς αποθεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Τώρα δεν θα μετρήσουμε το πόσους δυσαρεστεί και πόσους ευχαριστεί, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά σίγουρα για μεγάλη μερίδα, για σημαντική μερίδα κόσμου της αριστεράς είναι κόκκινη γραμμή αυτό. Ρωτούν πάντως επίσημη θέση. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι θέμα ψηφοθερικό. Είναι θέμα ότι είναι δικαιώματα, ότι αφορά τις ζωές ανθρώπων, τους ανθρώπους για τους οποίους ενδιαφέρεσαι. Είναι μέρος του λαού που πρέπει να αγωνιστεί κλπ. Και μπορώ να. Είναι πολύ απλό να αγωνιστούμε όλοι μαζί, αναγνωρίζοντας ότι μια ομάδα έχει κάποια δικαιώματα που κάποιοι άλλοι δεν τα έχουν. Μας ρώτησαν. Σήμερα άρχισα να συμπαθώ το TPP. Επειδή βγάλαμε πολύ για το κουκουέ. Δεν ξέρω γιατί. Και επειδή επίσημη θέση δεν έχει βγάλει. Έχει βγάλει ανακοίνωση. Όχι στην αντικατάσταση της μητρότητας και της πατρότητας από μια θολίγο ενεϊκότητα. Αυτό δεν είναι ανακοίνωση του κουκουέ. Το κουκουέ, ναι, δεν τοποθετήθηκε. Δεν είναι κεντρική ανακοίνωση του κουκουέ αυτό, μην. Όχι, δεν ήταν επίσημη, αλλά έχουμε ακούσει βουλευτές του να τοποθετούνται για το ζήτημα. Ναι, εντάξει. Δεν έχει βγάλει για το νομοσχέδιο και δεν έχουμε νομοσχέδιο. Δεν έχει βγάλει επίσημα, ρε παιδιά. Κανείς δεν έχει βγάλει επίσημα ανακοίνωση για το νομοσχέδιο ακόμη. Και αυτά που λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ από τη συνέντευξη του Κασαλάκη είναι από Κοινέα Δημοκρατία ακριβώς το ίδιο, που το δηλώσει Σαμαρά. Ναι, πάντως, λοιπόν. Αυτά για το θέμα. Γενικά με την αντιπολίτευση, καλό είναι να ασχολούμαστε και καλό είναι να κάνουμε κριτική, γιατί το ίδιο συμβαίνει και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πει κάποιος γιατί ασχολείστε με τον Μητσοτάκη. Ναι. Αλλά ένα από αυτά που φάνηκαν και στις εκλογές είναι ότι ο κόσμος. Το κουκουέ αύξησε τα ποσοστά, δεν το μειώνει κάποιος αυτό. Αλλά ο κόσμος ψάχνει αυτή την εναλλακτική. Και υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία βλέπω και δεν μ' αρέσουν γενικότερα από την αντιπολίτευση. Ας πούμε και στο κομμάτι της ακρίβειας. Θέλω να το πω αυτό δύο λεπτά. Βλέποντας τις αντιδράσεις για αυτά που εξήγηλε η κυβέρνηση, το λέω έτσι γιατί δεν είναι και πολύ μεγάλες. Αντιδράσεις. Ναι. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο φοβερό και τρομερό πλάνο και σχέδιο 1, 2, 3, 4, 5 από την αντιπολίτευση. Εγώ δεν το βλέπω και δεν φταίνε μόνο τα ΜΜΕ που δεν το βλέπω. Για... Αυτό δεν είναι ένα μέρος αντιπολίτευσης, δεν είναι μόνο τι λες, αλλά που εστιάζεις. Δηλαδή γι' αυτό είναι, μπορεί να κάνουμε κριτική συχνά στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πει κάποιος, ναι, στην τάδε χ ανακοίνωση για τη Γάζα είχε γράψει αυτό, αυτό και αυτό. Ναι, εντάξει, αλλά πόσο το είπε, πόσο ένταση, πόσο εστίασε, πόσες αναρτήσεις έκανε ο Στέφανος Κασελάκης, παράδειγμα γι' αυτό. Γενικότερα στην αντιπολίτευση δεν βλέπω κάποιο είδους φοβερό και τρομερό σχέδιο για την ακρίβεια. Mm-hmm. Και αυτό δίνει την ευκαιρία στην κυβέρνηση να παίζει μόνη της mm-hmm. και να καθορίζει την ατζέντα. Για να κάνει συνεντεύξεις τύπου και δηλώσει Μητσοτάκη για το πώς εμείς παίρνουμε τέσσερα μέτρα. Και παίρνουν τέσσερα μέτρα, τα οποία είναι εντελώς ανεπαρκή. Αλλά πού είναι τα τέσσερα μέτρα τα οποία θα προβληθούν ξεκάθαρα από την αντιπολίτευση? Γιατί προς το παρόν, εγώ ούτε τη διατίμηση που μας έλεγε ο κύριος Βατικιώτης την έχω ακούσει. Την είπε το Πασόκ. Έχει υποθεί μια φορά, αλλά δεν είναι κάπως κεντρικά. Mm-mm. Αυτό δεν λέω περί της έντασης. Αν θες να εστιάσεις, ξέρω εγώ, στο πρόβλημα της ακρίβειας, θέλει κάτι παραπάνω. Θέλει να πεις ένα, δύο, ένα, και να είναι και εύκολες προς τον κόσμο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τι θα κάνετε? Ακούω το ΣΥΡΙΖΑ που λέει θα κάνουμε ένα πλάνο που θα είναι σε από 30 ειδικούς κλπ. Ναι. Αυτό για τα... Γενικά υπάρχει μια τεράστια δράνεια σε όλα τα ζητήματα, αν μου επιτρέπεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε ακούσει μια σοβαρή πρόταση για μια σειρά από νομοσχέδια τα οποία έρχονται, ακόμα και στο φορολογικό νομοσχέδιο, που ο Στέφανος Κασελάκης κατέβηκε κάτω στην πορεία μαζί με τους δικηγόρους. Σαφείς προτάσεις οι οποίες επικοινωνήθηκαν συγκροτημένα και ορθά δεν ακούστηκαν. Και όχι μόνο για αυτό. Για μια σειρά από δεκάδες νομοσχέδια είναι πάρα πολύ ξενέρωτη αντίδραση, ήπια, λίγο... Υπάρχει ανισορροπία μεταξύ της καταγγελίας και των προτάσεων. Αυτό υπάρχει από την προηγούμενη τετραετία. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Η καταγγελία είναι πάρα πολύ θορυβώδης και σωστή είναι σε πάρα πολλά ζητήματα. Είναι πολύ εύκολο για την αντιπολίτευση να λέει σωστά πράγματα στην κριτική για την κυβέρνηση, αλλά πολύ λιγότερο είναι η πρόταση για το τι θα έκανες διαφορετικά. Επίσης να πούμε κιόλας ότι δεν έχουν την δύναμη να επικοινωνούν τόσο πολύ αυτά τα οποία θέλουν. Δηλαδή τα TikTok του Κασελάκη πάνε καλά, ωστόσο μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια αντιπολίτευση που είναι διαλυμένη. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει διαλυθεί πια στα δύο. Ιδιαίτερα δύναμη, λίγοι βουλευτές. Από την άλλη, μια συσπειρωμένη δεξιά, ακροδεξιά στο πρόσωπο ενός ηγέτη παντού, με τους αναπληρωματικούς του κάθε φορά που στεναχωρεί τους ακροδεξιούς. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και δεν βλέπω και φως στο τούνελ, να πω την αλήθεια. Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που έβγαλε σήμερα ανακοίνωση για την επίθεση των ΗΠΑ Βρετανία στην Εμένη. Ισχύει. Ναι, ναι, είπαμε εμείς ότι δεν το έκανε. Καλά, διθυράμβους έχουμε. Μας λένε διάφορα για τις κριτικές στο ΚΚΕ. Διθυράμβους βγάζουμε για τη στάση τους στο θέμα το Παλαιστινιακό. Την καλύτερη στάση έχει, δεν ξέρω πόσες φορές το έχω πει στην εκπομπή. Όταν διαφωνούμε με ένα ζήτημα του ΚΚΕ, δεν σημαίνει ότι θεωρούμε ότι πρέπει να καεί στην πυρά ολόκληρο. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι κατανοητό. Σε αυτό το κομμάτι έχει πάντα κοινοβουλευτικά την καλύτερη θέση. Προφανώς υπάρχουν και οργανώσεις κοινοβουλευτικής αριστεράς, κόμματα, το ΜΕΡΑ25 π.χ., που έχει παρόμοιες θέσεις στο κομμάτι στο Παλαιστινιακό. Mm-hmm. Από τα κόμματα του κοινοβουλίου, το ΚΚΕ έχει σταθεί ξεκάθαρα και εξ αρχής. Και μετά την επίθεση Χαμάς και τις πρώτες επιθέσεις του Ισραήλ. Το ΜΕΡΑ25 λοιπόν έχει προτάσεις και οι ψηφοφόροι δεν συγκινήθηκαν. Μην ξεχνάτε ότι οι ψηφοφόροι που έβγαλαν την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη κατά 25% επηρεάστηκαν από τα ελληνοτουρκικά. Η τηλεόραση βγάζει κυβερνήσεις, παιδιά, είναι ένα fact αυτό. Φυσικά πρέπει να γίνει και αυτοκριτική από τα κόμματα τα οποία δεν τα κατάφεραν. Βέβαια τώρα είναι κομματάκι αργά. Ναι, ναι, επίσης και εγώ θέλω πάρα πολύ το οποιοδήποτε κόμμα να έχει προτάσεις, αλλά εντάξει, είναι άλλο. Το ΜΕΡΑ25 είναι ένα κόμμα μικρότερου μεγέθους από αυτούς που περιμένεις να κυβερνήσουν. Mm. Δηλαδή ο κόσμος ξέρουμε τα κριτήρια που ψηφίζει. Δεν θα πάει από το 3 στο 33. Mm-hmm. Από τα κόμματα που είναι στο 10-15 περιμένεις πολύ περισσότερο να εστιάσουν στο εναλλακτικό σχέδιο και λιγότερο στην ακρίβεια Μητσοτάκη. Εντάξει, ακρίβεια Μητσοτάκη. Και μετά τι? ΦΠΑ. Ωραία. Και μετά τι? Λοιπόν. Θέλω να σχολιάσω το τελευταίο και φεύγουμε. Ναι, μωρέ, μπήκε η Νίκη και δεν μπήκε το ΜΕΡΑ25. Θέλω να σκέφτεστε, γιατί εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω τουλάχιστον, ότι είναι τελείως διαφορετικό το target group της Νίκης και τελείως διαφορετικό το target group του ΜΕΡΑ25. Κανείς που ψήφισε Νίκη δεν μπήκε να δει αναλυτικά το πρόγραμμα, είναι άλλη πάστα ψηφοφόροι. Καλά, εννοείται αυτό. Δεν συζητώ. Δηλαδή δεν είναι. Η Νίκη μπήκε για άλλους λόγους. Αυτός που θα ψηφίσει ΜΕΡΑ25, αυτός που θα ψηφίσει και θα αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στο ΜΕΡΑ25, στο ΣΥΡΙΖΑ, σε κάποιο άλλο κόμμα της εξοικονομητικής αριστεράς, έχει ιδέα από πολιτική. Αυτός που ψηφίζει Νίκη, τώρα δεν ξέρω αν κάνω καλά που το εκφράζω τόσο ανοιχτά, δεν έχει καμία ιδέα από πολιτική. Καμία. Είναι άλλα τα κριτήρια. Πολύ πιο αυστηρά θα ψηφίσεις κάποιο, θα διαλέξεις ποιο κόμμα της αρέσει να ψηφίσεις, παρά της ακροδεξιάς. Στην ακροδεξιά, μπάτε σκύλια, λέστε. Λοιπόν, να τα λύγουμε, γιατί πήγε και 4 παρά 20. Να τα λύγουμε, αναφέροντας απλά ότι έχει εκδοθεί μια αναλυτική ανακοίνωση από το Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων Αθήνας και για τις χθεσινές κινητοποιήσεις, τις μαζικές διαδηλώσεις φοιτητριών, φοιτητών σε διάφορες πόλεις της χώρας, σε πολλές πόλεις της χώρας και για τις επιθέσεις της Ελλάς και για τα αιτήματα αλλά και για τον επόμενο γύρο κινητοποιήσεων. Διαβάζω τώρα εδώ κάτι αιτήματα, Νεκταρέ, δεν φαντάζεσαι. Για πες. Ουτοπικά. Άκου τώρα τι τολμάνε να ζητάνε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες. Κατάργηση στην ισοτίμηση των πτυχίων μας με τα ιδιωτικά κολέγια. Καταργήσουμε τώρα τις μεταρρυθμίσεις κεραμαίως. Π.χ. Που είναι το άλλο, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, δημόσια και δωρεάν σίτηση και στέγαση για όλους χωρίς εργολαβίες. Απίστευτα. Πώς τολμάνε δηλαδή, ταραχοποιεί. Αχ, Χριστάνο. Αποφασίζουν νέο γύρο γενικών συνελεύσεων την επόμενη εβδομάδα, πανεκπαιδευτική πορεία την 5η 18 Ιανουαρίου και καλούν όλους τους συλλόγους να συμμετέχουν στο Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων την 5η 18 Γενάρη, αμέσως μετά την πορεία, ώστε να συντονιστούμε από κοινού. Υπάρχει κάλεσμα και προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, μαθητές, καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κοινό αγώνα και σε φοιτητές, φοιτήτριες να συμμετέχουν μαζικά στις γενικές συνελεύσεις των επόμενων εβδομάδων και σε όλη την κοινωνία, φορείς των εργαζομένων να πλαισιώσουν τις κινητοποιήσεις, τις πορείες και τις δράσεις μας. Κλιμακώνουμε τον αγώνα, προετοιμάζουμε blackout σε περίπτωση κατάθεσης και εισαγωγής του νομοσχεδίου για ψήφιση. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε. Για αυτή την εβδομάδα. Πάγια και δίκαια αιτήματα. Φάρμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε όλοι για τη στήριξη. Εμείς δεν θα τα ξανα... Ελπίζω να μην είμαι εδώ πέρα τη Δευτέρα, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι ο Πουλής είναι ακόμα αρρωστός. Mm-hmm. Και δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς θα ανανεώσουμε για Τετάρτη με τα παιδιά για Δευτέρα. Ευχαριστούμε που στηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Ευχαριστούμε που είστε ο λόγος τον οποίο μπορούμε να διαφωνούμε και μεταξύ μας. Mm. Να μην κρατάμε καμία γραμμή και ο καθένας να δημοσιογραφεί με τις ίδιες αξίες, αλλά εκφράζοντας ελεύθερα την άποψή του. Ευχαριστούμε για την αγάπη, για τη στήριξη, για την εμπιστοσύνη, για την υπομονή επίσης. Αυτό το εκτιμάμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Καλό Σαββατοκύριακο να διασκεδάσετε σε εξωτικούς προορισμούς, όπως θα κάνουμε και εμείς και όπως κάνει ήδη ο Κωνσταντίνος Πουλής. Για πολλά. Φιλάκια.